والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نبدأ من حاضر الوقت. Tunaendelea katika nukta ya pili au upande wa pili wa hadhara wetu, na sehemu hii itahusiana na baadhi ya shutuma ambazo Shia Ithna Ashariya wanazielekeza kuhusu Qur'an. Nadhani tumefahamu kwa mujibu wa muhadhara wetu wa leo na kadhalika muhadhara wa jana, tumefahamu kwamba madhehebu ya Shia Ithna Ashariya ni madhehebu potofu, iko katika dhalala, kwa sababu wao wanaitakidi kuwa Qur'ani tuliyonayo imepunguzwa. Kwa mujibu wa kauli za wanawachuoni wao wakubwa wa kutegemewa na riwaya zao mbalimbali zinazoelezea hivyo, na haya tunayozungumza ni baada ya kufanya utafiti, na tuyazungumzi katika njia ya hamasa zisizo na elimu. Tunazungumza kwa mujibu wa taratibu za kielimu na vithibitisho vya kielimu, na alhamdulillah baadhi ya vithibitisho hivyo tuko navyo. Sasa, baada ya waandishi wengi wa Shia Ithna Ashariya kuligundua hilo kwamba wao wanalo, na limesemwa au linazungumzwa jambo hilo na wanawachuoni wao wakubwa wa kutegemewa, na hawawezi kuwakufurisha, kwa sababu wakiwakufurisha wao na wakivizingatia vitabu vyao kuwa ni vya kikafiri, bila shaka Ushia nao utakuwa umekufa, kwa sababu hawana mahali pa kuchukua dini yao tena. Ikiwa vitabu ambavyo ndio marje ya Imamia Ithna Ashariya katika masala ya misingi ya dini na katika furoo ndivyo vilivyobeba na kushehenesha ukafiri huo, na wanawachuoni wao wakubwa hao wa kutegemewa ndio waliozungumza ukafiri huo, bila shaka itakuwa vitabu hivyo ni vya kikafiri na wanawachuoni hao ni makafiri, kwa hiyo hawatapata tena mahali pa kuchukua dini yao. Kwa dini itakuwa nayo imebatilika kwa wao. Sasa walipoliona hili kwamba wao wanalo, wakajaribu kutazama watumie mbinu gani au njia gani kukwepa hili. Miongoni mwa njia walizozitumia, nitakwenda kwa haraka haraka kidogo kufidia wakati ili tupate muda wa maswali. Miongoni mwa mambo ambayo wameyafanya na wanaendelea kuyafanya ni kudai kuwa itikadi hiyo ya kikafiri pia Ahli Sunna wako nayo. Kwamba nyinyi matuambia sisi tusema hivyo, mbona na nyinyi pia mnalo jambo kama hilo? Kwa hiyo tusisemane, nyinyi mbaki hivyo hivyo na hayo maandishi yenu, na sisi tubaki na maandishi yetu hivi hivi, tusiyakubali wala tusituumiane. Kwa hiyo tubaki kama kila mmoja aangalie msimamo wake, swala hili tusilizungumze. Ukisoma kwenye kitabu Shia na Qur'an cha Abdullah Nasir utaona hayo ninayoeleza, kwamba tusisemane katika hilo, tuache mambo haya. Kwa hiyo wewe Sunni usimlaumu Shia katika hilo. Kwa nini? Kwa sababu na wewe unalo. Lakini Mayunga yeye kafika mbali zaidi. Yeye amekanusha kabisa itikadi hiyo kuwepo kwa Mashia, kwamba Shia hawana itikadi hiyo kabisa. Hili ni jambo la kuzuliwa Hiyo ni itikadi ya masuni. Hayo ameyasema kwenye tafsiri yake hii. Naogopa kusoma yaliyomo kwa sababu yanahitaji maelezo pia vile vile ya kusahihisha. Lakini amesema kuanzia ukurasa wa 654 hadi ukurasa wa 657 wa tafsiri yake aliyoita Kitabu Mubin, kitabu kinachobainisha. Moja tafsiri imejaa mambo mengi ya upotofu. Katika chapa ya pili amesema hayo kwamba ahli sunna wao ndio walio na msimamo huo na Shia hawana. Jambo ambalo si kweli. Kwa mujibu wa kauli nilizozisoma kutoka ndani ya vitabu vya Shia ifunasharia vya kutegemewa. Kwa hiyo ametumia takia na ametumia uongo kuwadanganya watu. Sasa wanaposema hayo wanajaribu kuyatolea ushahidi. Kwa mfano, niliwahi kumsoma mwandishi mmoja wa Shia ifunasharia anaitwa Dr. Alauddin Muhammad Al-Qazwini, mtu wa Caspian Sea, bahari ya Caspian. Al-Qazwini, Al-Qazwini ana kitabu kinachoitwa Ma'a Dr. Musa Al-Musawi fi kitabihi Ash-Shi'a, fi kitabihi Ash-Shi'a wa Tashih. Unaweza kusema fi kitabihi Ash-Shi'ati wa Tashih au fi kitabihi Ash-Shi'atu wa Tashih wa irabu ya hikaya. Sasa katika kitabu hiki huyu Dr. Alauddin Al-Qazwini anamjibu mshia mwenzake. Maana ni mashia wawili wajibishana. Msije mkaona kwamba ni Shia na Sunni. Yuko mshia mmoja kiitwa Musa Al-Musawi. Daktari yeye alisoma Najaf, degree ya kwanza katika mambo mbali. Alisoma Najaf katika hauzati zile za Najaf. Kisha akapata degree ya kwanza katika chuo kikuu cha Taharani, nadhani kitu kama hicho, au degree ya pili. Naam, degree ya kwanza akapata katika chuo kikuu cha Taharani na ya pili kadhalika. Degree ya tatu akasomea mambo ya uchumi nadhani, kama nitakosikia sahau, lakini ameelezea historia yake katika kitabu kile Ashia wa Tashih. Yeye ni mshia kwa baba na mama na madhehebu na kuzaliwa na kila kitu. Lakini katika mtazamo wake akaona kwamba huu Shia tulionao ni ukafiri, kwa hiyo inatakiwa ufanywe marekebisho. Akayataja baadhi ya mambo ambayo yanahitajiwa kufanyiwa marekebisho. Miongoni mwa mambo hayo ni swala la Qur'ani na itikadi kuhusu Qur'ani. Akasimama mshia mwingine ambaye ni Dr. Alauddin Al-Qazwini akamjibu yule kwenye kitabu kinachoitwa Ma'a Dr. Musa Al-Musawi. Vitabu vyote vile niko navyo tena zaidi ya cha pamoja. Hapa sikuja nabe. Ma Dukturi Musa Al-Musawi fi kitabihi Ash-Shi'a wa Tashih. Katika aliyo yajibu, wala tunakwenda kwenye nukta hiyo. Katika aliyo yajibu Dukturi Musa Al-Alauddin Al-Qazwini, aliyo yajibu kumjibu Musa Al-Musawi mshia mwenzake, kwanza akaanza kumtia makosa katika mambo ya kilugha. Kuonyesha kwamba wewe ni mtu dhaifu sana, huwezi kutamka au kuandika lugha ya Kiarabu. Mambo madogo, mara faili umemnasibisha, mara umemfaisha mafuuli, mara ume basi vurugu mechi. Na kweli wewe jamani dhaifu sana katika lugha ya Kiarabu kutokana na uandishi wake. Sasa mimi nikafahamu kwamba kumbe hivyo vyo vyao vina udhaifu sana katika lugha, mpaka mtu kufikia daraja ya kupata degree Mwarabu, amesoma akapata kiwango kwamba ana degree ya kwanza katika jambo la Uislamu, hajui kanuni za uandishi. Hicho kitabu chake au hiyo research yake aliyoiandika na wale wataalamu waliokagua hawakuona makosa aliyofanya, akatoka na degree ile, akaenda chuo kikuu cha Taharani akapata degree ya pili. Mambo ndio hayo hayo, mara akachaguliwa akawa ni mwalimu katika chuo kikuu hicho, na udhaifu wake huo wa kutokujua faili ni yupi mafuuli ni yupi, akapata digrii ya tatu bado dhaifu, hata mafuuli yamjui. Sasa nani wa kulaumiwa? Yeye na nani? Na waliomsomesha na kumpa madigrii yote haya. Kwa yule mshia yule akamuumbua mshia mwenzie. Sasa katika mambo ambayo, turudi katika point, katika mambo ambayo wamemkosoa na wao kusema kwamba hayo ni ya masuni, ni swali la Qur'an. Asema Dr. Alauddin Al-Qazwini, kutoka kuthibitisha kwamba hata itikadi hiyo masuni wako nayo, asema amepokea Bukhari katika sahihi yake, na hiyo sahihi Bukhari ataelezea kwamba sahihi Bukhari ni kitabu sahihi zaidi katika baada ya Qur'an. Sisi tunaamini hivyo kwamba katika vitabu vilivyotungwa, kitabu kilichokuwa sahihi zaidi kuliko vitabu vyote ukitoa Qur'an ni sahihu al-Bukhari. Min thamma tasihihu al-Bukhari kuddima fa muslimun fama ala sharfihima. Kwa Bukhari iko mbele. Hakuna kitabu ambacho kimetungwa kwa msingi ya kielimu na kuzingatia misingi ya riwaya na mapokezi kama kitabu sahihu al-Bukhari. Imam al-Bukhari alikuwa ni bingwa. Wao, kabla sijaendelea, unaki kuna vitu vingine vinakuja tu hivi. Sasa mimi sina budi niviseme wakati mwingine. Wao wanajaribu kuitukana Sahih Bukhari. Mfano, kuna mwandishi mmoja nafiki katika kitabu cha Kishia kimeandikwa Ta'ammulat fi Sahihaini, kitu kama hicho, Ta'ammulat fi Sahih Bukhari. Ta'ammulat fi Sahihaini. Alafu na kitabu kingine cha mwandishi huyu Ahmad Mustafa Yaqub, na vitabu vyake vingi niko navyo hapa. Kimoja katika vitabu nilivyokuwa navyo ilikuwa na kitabu cha Tambihul Muslim fi Sahih Muslim wa Sahih Muslim, kitu kama hicho. Sikuja nacho hapa pia. Wanajaribu kutia makosa na kukosoa vitabu hivi ambavyo ni vitabu vilivyozidi vitabu vyote vilivyoandikwa katika Uislamu, hasa katika masuala ya hadithi. Ukitoa Qur'an, Qur'ani imehifadhiwa maneno na maana, na kila kitu kilichokuwa Qur'ani kipo sahihi kama alivyotaka Allah tabarak wa taala. Hivyo ndivyo wanavyoamini Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ama katika vitabu vya hadithi, yote yaliyomo kwa ujumla ni mambo sahihi, illa al-ahruf al-yasir al-muntaqada, isipokuwa baadhi ya vitu vichache vidogo vidogo vilivyokosolewa. Darakuthi nikakosoa na wengineo, lakini yapo aliyopitia na yapo aliyokosoa alikosea. Sasa mashia katika kukitia makosa kitabu hiki, kwa sababu lazima nizungumze swala hilo, katika kukitia makosa kitabu hiki, miongoni mwa wanaoyasema, wanasema Ahlus Sunnah wanaamini kwamba Sahih Bukhari ni kitabu sahihi baada ya Qur'ani, na hakuna kitabu kingine kama hicho, na yote yaliyomo ni sahihi. Lakini katika Sahih Bukhari kuna hadithi inayosema inna Allaha khalaqa Adama bisuratihi au ala suratihi, si ndio? Wanahitaji hilo. Ukisoma kitabu kinachoitwa Abu Huraira, kitabu hicho kilikuwa nacho muda mrefu sana, siku za nyuma kidogo, zaidi ya miaka 10, na ukikisoma kitabu cha Sharafuddin Al-Musawi, maktaba, katika maktaba zao kitabu hicho kipo, chaitwa Abu Huraira. Katika maneno ambayo wajaribu kuitia aibu na kasoro Sahih Bukhari na riwaya iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba Adam kwa sura yake. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Angalia, wamefanisha Mwenyezi Mungu na kiumbe. Sahih Bukhari asema Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa sura yake, si ndio? Sasa angalia kufuri. Hawa ni watu mujassima. Nawaambia nyinyi, shikeni adabu zenu, kuweni makini katika mambo ya dini. Hiki ni kitabu cha Kishia, niliwahi kushika kwa kile kitu Ihtijaj. Kitabu hiki kimechapishwa Irani chini ya usimamizi mtafiti wao, bingwa wao Jaafar Subhani. Katika ukurasa wa 172 wa kitabu hiki Ihtijaj juzu ya 2 asema wa am Muhammad ibn Muslim aidha qad sa'altu Aba Ja'far alayhi salam amma ruya anna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Ipokewa kutoka kwa Muhammad bin Muslim vile vile amesema nilimuuliza Abu Ja'far. Abu Ja'far ni nani? Ni Muhammad al-Baqir. Ndio Abu Ja'far, mwanawe ni Ja'far as-Sadiq. Kwa ni ameulizwa au nimemuuliza Abu Ja'far alayhi salam kuhusiana na ile hadithi iliyopokewa inayosema anna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah amemuumba Adam juu ya sura yake. Hadithi hii katika vitabu vya kishia hapa ipo, pia imepokewa kwenye kitabu Tauhid cha Ibn Babawayhi al-Qummi, kitabu cha Tauhid, kadhalika imepokewa katika kitabu Al-Kafi, katika nini Usul Al-Kafi, ipo hiyo hadithi. Sasa akaulizwa nini maana yake, akasema hiya suratun muhdathatun makhluqatun, hiyo ni sura iliyozushwa iliyoumbwa. Istafaha Allah wa ikhtaraha, ameichagua Allah sura hiyo. Ala sa'iri suwari mukhtalifa, juu ya sura zote zilizo mbalimbali. Fa adhafaha ila nafsihi, akaichagua sura hiyo ya Adam akaidhifisha kwenye nafsi yake kwamba ni sura yake. Kama adhafa al-Ka'bata ila nafsihi, kama alivyojitegemezia Al-Kaaba kwenye nafsi yake, ikaambiwa Al-Kaaba ni baitullahi, Al-Kaaba ni nyumba ya Mungu. Waruhu ila nafsihi, na alivyojitegemezia roho kwenye nafsi yake, akasema kwamba amemuumba Isa kwa roho yake. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نروه وروح منه فأكتجمز روح وك عيسى نروح الله نروه يا مungu تفهم. فقال بيتي كذلك وقال ونفخت فيه من روحي, na nikapuzia ndani ya Adam roho yangu. Kwa hiyo amemuumba Adam kwa sura yake. Maana yake nini? Watu wa lugha ya Kiarabu nasema ni idhafatu tashrif. Sasa mbona yeye asema kwa sababu Sahih Bukhari anasema Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa sura yake, na nyinyi mwasema vile vile Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa sura yake? Ukitoa maelezo na sisi tutaeleza. Sasa maelezo haya paa kwenu, kwetu hayafai. Na mengine mengi tusikia, Mungu atatia mguu katika moto. Wanayo pia na wao. Lakini sio mambo yetu ya leo, sio mambo ya akida. Mungu wao sema Mungu yuko juu bwana shuka. Kasi yasema pia Mungu yuko juu. Tena shuka. Na kuna mabaya zaidi yanayosema kwamba katika vitabu vyao kwamba Mungu pia anazuru kaburi la Hussein Karbala. Nasema lakini msitokoze tokoze huko, hatuzungumzii mambo hiyo. Msiulize vitu hivyo kabisa. Sasa hivi ni katika swala la Qur'an. Sasa wao wanasema nyinyi ahli sunna mwasema kwamba katika Sahih Bukhari kuna hadithi kutoka kwa Umar. Sasa anasema kutoka kwa Umar ibn al-Khattab kuwa amesema hali ya kuwa juu ya mimbari, إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد فأخشى إن قال للناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء. الله أممت محمد صلى الله عليه وسلم هو حق. لا أكترمش كتابه أكمترمشي كتابه na miongoni mwa alivyoteremsha Allah ni aya ya rajmi. Nini maana ya rajmi? Rajmi ni kupigwa mawe mwazinifu, mtu akizini na hali ya kuwa ameshaoa apigwe mawe. Haya naelezea kwenye kitabu hiki Uyahudi nyuma ya pazia la Baiti, ukurasa wa 232 kwa kitabu hiki. Naposoma maelezo haya, tumeisoma tukaifahamu hiyo aya ya rajmi, tukahifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga mawe wazinifu, na sisi pia baada yake tukawapiga mawe wazinifu. Sasa anasema naogopea muda usije ukarefuka kwa watu. Kisha akasema msemaji, hatuipati aya ya rajmi katika kitabu cha Allah, wakapotea baada ya hapo kwa sababu ya kuiacha faradhi ya Allah. Rajmi katika kitabu cha Allah ni haki kwa aliyezini na hali ya kuwa ameshaingia katika ndoa kwa mwanamke na mwanamume. Tazama Sahih Bukhari hadith nambari 6830. Sasa wao wanauliza hivi, na mayunga pia wasema kwenye tafsiri yake Adil Nasir na wengineo, hawana aliyasema rajmi ilikuwepo katika Qur'an. Aya hiyo tukaisoma, tukaifahamu, tukahifadhi, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga rajmi sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Mbona haipo aya hiyo? Ahli sunnati wal jamaa wao wanasema aya hiyo ilifutwa kisomo chake, yani ni mansukhu tilawa, kisomo kimefutwa, lakini hukumu yake ipo. Ahli sunna wanajibu hivyo, wao wasema hapana, hakuna katika Uislamu kitu kinachoitwa mansukhu tilawa. Na anayesema kwamba kuna mansukhu tilawa, yani kuna kufutwa aya kisomo, basi ni sawa sawa na amesema kwamba Qur'ani imepotoshwa. Haya maneno pia ameyazungumza Dr. Alauddin Al-Qazwini, na pia ameyazungumza Sayyid Said Akhtar Rizvi katika kitabu chake Fitina za Wahabi za Fichuliwa. Ameyazungumza kwamba unaposema kuwa Qur'ani imefutwa kisomo ni sawa sawa na umesema kwamba Qur'ani imepotoshwa. Kwa hiyo hapa Ahli Sunna wanajaribu kukwepa tu, hawataki kusema waziwazi kwamba Qur'ani imepotoshwa. Ndio maana wanasema kwamba kisomo chake kimefutwa na imebakia hukumu yake. Dr. Alauddin Al-Qazwini katika kitabu chake hicho Dr. Musa Al-Musawi, katika ithbati, katika kuthibitisha hilo, akasema kwamba kwa sababu Qur'ani imeteremka kuwa ni muujiza, sasa itawezekana vipi kuondolewa kisomo chake? Akaeleza hivyo. Mimi nikamjibu kwenye kitabu hiki kwa jawabu ya kielimu, na bila shaka hayo jawabu hili tulizotoa watu wake watakuja kumjibia, kwa sababu sijui yuko hai au amekushakufa, lakini yeye hajui Kiswahili. Kwa hiyo utamfanya tarjama ili ajibu, au wao watachukua jukumu la kujibu. Na haya ameyazungumza ayatullahi ayatuhum al-uzma Abu al-Qasim al-Khu'i katika al-bayan fi tafsir al-Qur'an, akasema innal qawla au wa qala wa ghayru khafi anna al-qawla bi nasqi al-tilawa huwa bi 'aynihi al-qawlu bi at-tahrif wa al-isqat. Haijifichi kuwa kusema kwamba kuna kufuta kisomo katika Qur'ani, hiyo ni sawa sawa na kusema kwamba katika Qur'ani kuna kupotoshwa na kuondoshwa. Pia akasema tena innal qawla bit tahrif huwa madhhabu akthar ulamai ahli sunna, kusema kuwa Qur'ani imepotoshwa ndio kauli ya wanawachuoni wengi wa ahli sunna. Huyo anasema hivyo nani? Abu al-Qasim al-Khu'i Shia. Kwa nini anasema? Li annahum yaqulun, kwa sababu wao ahli sunna wanasahi, wanasema, wanaitakiri bijawazi naskh at-tilawa, wanasema yafaa kuitakidi kwamba inafaa kufutwa kisomo. Sasa ukisema kwamba yafaa kufutwa kisomo, hukumu kubaki ni sawa sawa na umesema kwamba Qur'ani imepotoshwa. Umeelewa? Kwa hiyo wakangania hapo hapo, hata nyinyi masunni pia mwasema Qur'ani imepotoshwa, kwa sababu nyinyi mnasema kuwa Qur'ani imefutwa kisomo chake. Na ukiitakidi kwamba Qur'ani imefutwa kisomo, na ibaki hukumu ni sawa sawa na umesema kwamba aya hizo zimefutwa na zimeondoshwa kwa thulma. Mimi nikatoa jawabu nataka muisikilize. Katika usulul kafi juzuu ya tatu kurasa wa 569, kadhalika katika juzuu ya saba kurasa wa 177, kadhalika katika tahdhibul ahkam na tafsiri nuru thaqalain. Alhamdulillah, yote hayo ni yanukuu na vitabu vyake tuko navyo. الرجم huku nikiendelea katika usulul kafi Abu Abdullah Jaafar as-Sadiq أبو عبد الله جعفر الصادق ونورنا أبو سنزي أهل البيت فسهب ونوقمش أنا سيما الرجم في القرآن رجم إبقى في القرآن الرجم في القرآن رجم إبقى في القرآن إذا قول اسم الرجم في القرآن قول الله عز وجل الرجم قد القرآن لقول ياك الله عز وجل لكسيما إذا زنى الشيخ والشيخة أتزيني متمزيما أليويكوه يعني أتزيني ألي منم أليويكوه والشيخة نمنمك أليويكوليو فارجموهما البت فإنهما قضايا الشهوة wapigeni mawe wao mpaka kufa kwa sababu wao washakizi matamanio. Narudia tena, huyo Jaafar as-Sadiq asema rajmu katika Qur'ani ni aya isemayo mwanamme aliyeoa akizini au mwanamke aliyeolewa akizini basi wapigeni mawe mpaka kufa kwa sababu wao washakizi matamanio yao. Menelewa? Sasa mimi nauliza swali hapa. Msahafu hapa. Huu ni msahafu au ulete msahafu ulionao. Ni mahali gani aya hii inapatikana? Wapi aya hii inapatikana katika Qur'ani? Na imamu wenu wa sita asema aya ya rajmu iko ndani ya Qur'an. Iko aya ngapi? Sura gani? Juzuu ya ngapi? Ukiangalia katika Al-Kafi juzuu ya 3 ukurasa wa 559. Mimi nauliza tena, ikiwa aya hii iko katika Qur'an na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hivyo, na nyinyi mwasema aya haiwezi ikafutwa kisomo chake, bali ukisema kwamba kisomo kile kimefutwa na hukumu bado ipo hapo, moja kwa moja utakuwa umeitakidi kwamba Qur'ani imepunguzwa au imepotoshwa. Je, aya hiyo katika Qur'ani tulionayo iko mahali gani? Au iwe katika Qur'ani hiyo iliyoko pangoni? Hili ni swali la msingi sana, nataka lijibiwe. Sasa mmoja katika wanawachuoni wao alipolitaja, yani yule muhakiki wa kitabu hicho Al-Kafi, akasema inasemekana waqila innaha mansukhu tilawa, aya hiyo imefutwa kisomo. Ambaye ni mshia amekihakiki kitabu hicho akakisha akasema hivyo, innaha mansuhu atilawa. Hapa nimekuja na mirafu kule juzuu 23 nadhani haipo. Lakini katika miraatu al-uqul juzuu 23 alipohitaja hadithi hii akasema hivi al-khabaru ath-thalith hadithi ya tatu sahihun. Hadithi hii ni sahihi, mtu sija akasema ah hadithi hiyo yenyewe kwanza ni dhaifu. Sasa asema al-majlisi Muhammad Baqir al-majlisi habari hii ya kusema kwamba Qur'an kutoka kwa Abu Abdullah kwamba katika Qur'an kuna aya ya rajmu, habari hii ni sahihi. Wa'uddat hadhihi al-aya na ikaisabiwa aya hii mimma nusikhat tilawatuha duna hukmiha, na ikaisabika kuwa ni aya ni miongoni mwa aya ambazo zimefutwa kisomo chake kinyume na hukumu yake, yani kisomo kimefutwa, hiyo aya haiko kwenye Qur'ani lakini hukumu yake bado inaendelea kufanywa kazi. Huyo mwanachuoni wa Shia anaisahihisha habari na vile vile kutoa maelezo hayo ambayo ndio yale yale wanazungumza Ahlus Sunna. Hawa wajanja wajanja wa juu juu wasema hapana, ukisema kwamba Qur'ani imefutwa kisomo wewe tayari ushaitakidi kwamba Qur'ani imepunguzwa. Unaona sasa, hilo ndio ila la kwanza wanaona watupia Ahlus Sunna kuhusiana na suala la Qur'an, yani kuhusiana aya ya rajm. Hili ndio ila la kwanza. Katika madai yao mengine wanasema kwamba Ahli Sunnah wal Jamaa wanaitakidi kuwa Suratul Ahzab ilikuwa ndefu kama Suratul Baqara. Haya majunga pia ameyataja kwenye tafsiri yake katika maelezo ya masuala ya tahrif, ilikuwa ndefu kama Suratul Baqara na ikawa inasomwa katika zama za mtume kwa urefu huo. Kisha Uthmani alipoikusanya misahafu na kuiandika, aya zile zikawa zimetoweka. Akauliza aya 100, hapana, aya 100, kwa sababu Bakara ina aya 286. Sasa Suratul Ahzab ilikuwa inalingana na Suratul Baqara, ina maana kwamba itakuwa kwa uchache ina aya 286 na sura hiyo. Sasa hivi tuliyokuwa nayo ina aya 70 na ngapi? Na 3. Kwa hiyo aya 100 na ngapi? Ha? Aya 100 aya 213 hazipo. Ziko wapi? Yani wao wanasema Ahli Sunna wanasema hivyo na riwaya hizo ni sahihi, zimetajwa katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Haya ameyazungumza Akhtar Rizq kwenye kitabu chake Fitina za Wahabi zimefichuliwa ukurasa wa 56 hadi 57. Kadhalika ameyasema Abdul Ainasi kwenye kitabu chake Shia na Qur'ani ukurasa wa 20 hadi 21. Kadhalika amesema Mayunga kwenye tafsiri yake hii chapa ya pili iliyojaa upotofu ukurasa wa 656. Akasema mwana Aisha mkewe mtume anasema katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam Suratul Ahzabi ilikuwa ikisomwa ikiwa na aya 200, lakini Uthmani alipoandika misahafu Suratul Ahzabi ikawa hivi ilivyo sasa yeye kama ilivyo sasa, yani ni aya 73 tu. Je, aya 100 na 27 ziko wapi? Zimepotea? Haya yamo katika tafsiri yake ukurasa niliyotaja. Sisi Ahli Sunna wal Jamaa tuwaambia sisi kweli tunaitakidi hivyo kwamba Qur'ani katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Suratul Ahzab ilikuwa ndefu kiasi hicho, na katika zama hizo hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam sura hiyo ikafutwa. Aya akazifuta, Allah akazifuta aya nyingi tu katika sura hiyo mpaka ikabaki vile ilivyobakia. Hivyo ndivyo tunavyoamini, na hivyo ndivyo walipokuwa wakiamini masahaba. Lakini pia tukaeleza swala moja kwamba swala la kufutwa aya, aya imeteremka kwa sababu Mwenyezi Mungu ametoa ameeleza kwamba zitafanyika njia mbili, ma nansakh min ayatin au nunsiha, ile tutakayoifuta katika aya au kuisahaulisha ina maana aya inaweza ikafutwa katika Qur'an au inaweza ikasahaulika watu wakaisahau. Mtu akitaka kusoma hawezi, tayari ukisahau watu wote. Na hayo yote yafanyika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa aya inaweza ikafutwa na kwamba ikaja wahi kwamba aya hizo tena hazipo, hazifanywi kazi au hazisomwi tena. Lakini mtu kashamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya zake akaondoka nazo, akadhani kwamba aya zile bado zasomwa. Kuna baadhi ya watu jitokeza katika sura kama hiyo, wakawa wanaendelea kusoma baadhi ya aya. Ilipotokea zoezi la kuzikusanya zile aya, mtu akileta aya ataambiwa hiyo haipo, hiyo ina ilifutwa na ushahidi wa kadha kadha watu fulani. Anasimamishiwa hujja, mwisho aya ile inaondolewa. Na zipo aya zilizofanywa namna hiyo. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wal Jamaa wanaamini kwamba zipo aya ambazo zilikuwa zikisomwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha zikafutwa kabla ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wako baadhi ya maswahaba hawakulijua hilo, wachache, lakini wakalijua baadaye. Lakini haina maana zilifutwa hapo walipojua, la, zilifutwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye hili hata mashia wanakubali hilo, wanawachuoni wao. Kwa mfano katika Tibyan, Abu Ja'far Tusi, mmoja katika wanawachuoni wao, asema waqad ja'at akhbaru mutadhafira bi annahu kanat ashya' fil Qur'an nuskhat tilawatuha. Zimekuja habari, zimepokewa habari kwa wingi sana kuwa vilikuwepo vitu vingi katika Qur'ani vikafutwa visomo vyake na Allah. Na miongoni akasema wa minha wa qala minha inna surata al-ahzab kanat tu'adil surata al-baqara fi at-tul. Huyu ni mwanachuoni wa Shia asema hivi. Akasema miongoni mwa aya hizo ni suratu al-Baqara, ni suratu al-Ahzab ilikuwa ikilingana na suratu al-Baqara kwa urefu. Haya ameyasema kwenye At-Tibyan fi tafsiri al-Qur'an juzu ya kwanza ukurasa wa 294 alipokuwa Abu Ja'far Tusi akisherehesha aya 106 inayosema ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha. Kwa hiyo usiseme hivyo kwamba surati Baqara ilikuwa kilingana surati nini, surati Al-Ahzab kilingana surati Baqara, nyingine ziko wapi? Utakuwa bado hujaelewa, hujauelewa usuni wala hujauelewa ushia. Si mkadiani au si madhehebu gani tujui sasa. Maana kuna watu wengi wa sunni wanasema hivyo kwamba aya hizi zilifutwa, lakini kuna kitabu kimoja mimi cha wanamuita Ash-Sheikhul Aqdam au wanamuita Muhammad As-Saduq Muhammad bin Ja'far nadhan ibn Babawayhi Al-Qummi, ana kitabu chake kitwa Thawabul Amal wa Iqabul A'mal. Ametaja riwaya nikashangaa sana, asema yeye katika kitabu chake, huyu ni mshia, asema inna surata al-Baqara ay surata al-Ahzab inna surata al-Ahzab surata al-Ahzab ilikuwa ikilingana na surata al-Baqara. Na surat al-Ahzab fadhahat nisaa Quraysh. Surat al-Ahzab imewafedhehesha wanawake wa Quraysh. Walakinnahum naqasuha wa harrafuha. Lakini wao wameipunguza wakaipotosha. Hapo nikagundua kwamba sisi na wao tunatofautiana katika hili. Ahli Sunna wanasema kwamba Qur'ani au surat al-Baqara, surat al-Ahzab ilikuwa ikilingana na surat al-Baqara lakini Allah akaifuta. Shia wao wanasema kwamba ilikuwa ikilingana suratul Ahzab ikilingana sawa na suratul Baqara lakini maswahaba wakaiondoa wakaifuta. Sasa nikina nani waliosema Qur'ani imepungua? Wao bado hili wanalo wao limewaganda wao, hawawezi kulipuka. Sasa kuna mifano mingi ambayo yote hiyo wakiitaja kwamba ni mifano ya kuwakandamiza Ahli Sunna ya warejea wao moja kwa moja, ila kwa yule ambaye hana maarifa na suala la dini au hawezi kufanya utafiti katika suala la dini. Katika madai aliyotoa Abdullah Nasir katika kitabu chake Shia na Qur'an, maana hivi vitabu hivi vinagaiwa basi wapi Shia na Qur'an kiasi. Katika kitabu chake Shia na Qur'ani, nadhani itakuwa ni ukurasa 21. Ndaka nasome maneno ya maneno haya. Ukurasa wa 21 anasema ndio nimesoma maelezo kwa urefu kidogo ili tuyasikie vizuri, alafu tujibu kwa ufupi tu tumemaliza. Anasema zaidi ya hizo, hapana, anasema tukija zaidi ya yote hayo, kwa mujibu wa Umar ibn Khattab kama ilivyonakiliwa katika ukurasa wa 93 wa juzuu ya kwanza ya itqani, ukurasa 21 kitabu Shia na Qur'ani majibu na maelezo cha Abdullah Nasir, anasema zaidi ya yote hayo, kwa mujibu wa Umar ibn Khattab kama ilivyoandikwa katika ukurasa wa 93 wa juzuu ya kwanza ya al-itqani, Qur'ani ina herufi 1,000,027 na kama hivyo imeelezwa katika ukurasa wa 517 wa juzuu ya kwanza ya Kanzul Ummal hadithi namba 2308 kwamba Umar bin Khattab amesema Qur'ani tulionayo ina herufi 1,000,027. Akaendelea bila nasi, lakini lijulikanalo ni kwamba idadi ya herufi za Qur'ani ni thuluthi, katika mabano sehemu moja ya tatu tu na ya idadi hiyo. Hii kwa hivyo ina maana kwamba idadi ya herufi ambayo ni sawa na misahafu miwili kama huu tulionao imepotea, haijulikani ilipo. Kwa maneno mengine, Qur'ani anayokusudia Umar ibn Khattab ni mara tatu ya Qur'ani tulionayo. Kwa hivi sasa sisi tuna thuluthi moja tu. Tafadhali linganisha mstahafu huo na ule wa Mwana Fatima ambao Sheikh Muhammad Muhibuddin al-Khatib alitajia katika ukurasa wa 9 wa kitabu chake na majibu yetu yaliyomo humu ukurasa wa 18. Je, wenye Qur'ani iliyo mara tatu ya hii tulionayo ni Shia au ni Sunni? Naliweka vizuri swali. Abdullah Nasir anasema Umar ibn al-Khattab anasema kuwa Qur'ani ina aya 1,000,027 na haya yametajwa na al-Imam Suyuti kwenye kitabu chake al-Itqan fi ulumi al-Qur'an, pia yametajwa na al-Muttaqi al-Hindi kwenye kitabu chake Kanzul Ummal, kwa maana ya kwamba ukizihisabu herufi aya za Qur'ani tuliyokuwa nayo leo na hii Qur'ani iliyotajwa au herufi za Qur'ani tuliyonayo leo na idadi iliyotajwa na Umar, kwamba hii tuliyonayo ni thuluthi tu, yani moja ya tatu, 3/4, si ndio? Au sio 3/4? Ala, sio 3/4, ile ni robo tatu. Hii ni nini? Ni thuluthi. Unasemaje kwa kizungu? 1/3. 3/4 ni robo tatu. Kwa hiyo ni moja ya tatu tu, nyingine yote haiko. Sasa ndio auliza, ikiwa nyinyi Umar anasema hivyo, thuluthi moja ndio hii, hizo thuluthi mbili ziko wapi? Sasa vipi nyinyi mwasema Shia wana msahafu wa Fatima, sijui wana msahafu wao? Je, waliona msahafu mwingine ni Masuni au ni Mashia? Ni Mashia au ni Masuni? Jawabu ukisoma hivi, Masuni bwana. Kumbe wao ni wakuri Mashia watu. Sasa jawabu inakuja kwa ufupi. Haya ni maneno si ambayo si ya kweli, hayakujengi katika msingi wa kielimu. Msitukie sana. Haya nikisema haya ni maneno ya uongo. Habari hii ameitaja al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake Lisanul Mizan. Akamtaja mpokezi wa habari hii ambaye ni Muhammad ibn Ubaid al-Asqalani, akasema tafarraja bi khabari batil, mtu huyu amepwekeka na habari ya batil. Akaitaja habari hii ambayo haikuthibiti kutoka kwa Umar. Maneno haya hayakuthibiti kutoka kwa Umar ibn Khattab kwa sababu ya Muhammad ibn Ubaid al-Asqalani. Sisi tunakwenda kwa utafiti wa kiriwaya pia. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akikujieni fasiki na habari yoyote ipelelezeni, kwa sababu inawezekana uongo. Kwa hiyo huyu ni mwongo, ni mtu ambaye anaeleza habari batili. Kaeleza habari hii kamsingizia Umar, nyinyi mlifanyia kazi ni sawa. mtu akwambia ndugu yako bwana anambia kwamba wewe uko hivi na hivi na hivi na hivi, wewe utoka pale waambie ndugu yako kwa nini wewe unasema hivi, watakumpiga au watakuhasimia naye. Sipanga upeleleze habari ikikubainikia kwamba huyu kasema uongo, bado utaikatuki kwamba kasema. Na sisi tumebainikiwa na katika dini yetu tuna shaka kwamba huyu mtu ni muongo, kwa hiyo amemsingizia nani? Umar. Kwa nini wewe unahitaji habari hii hapa na hali ya jua wajua kwamba Umar kasingiziwa? Kwa hiyo sisi ahli sunna hatuna habari hii, na ndio maana akasema al-Imam Dhahabi qala Tabarani, amesema al-Imam Tabarani fi mu'jamihi al-Awsat, katika mu'jam al-Awsat la yurwa an Umar illa bi hadha al-isnad, hadithi hii haijawahi kupokewa kutoka kwa Umar tena kwa isnadi hii yenye mtu huyu muongo, muongo mkubwa. Melewana. Sasa Shia wao wanaitakidi kwamba katika usuli kafi, anasema Abu Jafar Sadiq wanamzulia uongo. Anasema wa indana wa inna indana la mushafu Fatima, na sisi tuna msahafu wa Fatima. Anasema na sisi tuna msahafu wa Fatima, kisha akasema wa ma yudrihim wa ma mushafu Fatima, ma mushafu Fatima ni jambo gani linalowafahamisha wao ni upi huo msahafu wa Fatima. Akasema qultu ma mushafu Fatima, nikamuuliza kwani ni upi huo msahafu wa Fatima. Qala mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadha, ni msahafu ambao ni mfano wa hii Qur'ani yenu. Mnanielewa? Mushafun ni msahafu ambao fihi, mna katika msahafu huo, mithlu Qur'anikum hadha, mfano wa Qur'ani yenu hii, thalatha marrat, mara ngapi? Mara tatu. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfu wahid, wallahi hamna katika hiyo Qur'ani yenu katika msahafu huu hata herufi moja. Hiyo iko vingine, lakini kwa mara tatu ya hii. Tena sema Qur'ani yenu, ina maana kwamba wao sio yao. Habari hii ameitaja mwenye miraatul uqul. Iko wapi miraatul uqul? Hii hapa chini. Hii ni miraatul uqul. Ni kitabu kikubwa katika vitabu vya Shia, kinaitwa miraatul uqul fi sharh akhbari ali rasul. Al-Allama Sheikh al-Islam al-Mawla Muhammad Baqir al-Majlisi. Alifariki mwaka 1111 Hijria. Alipoitaja habari hii iye mithlu Qur'anikum akasema hivi alhadithu katika ukurasa wa 54. Kwa milioni kidogo nimalizie hapa ili tuulize maswali. Akasema baada ya kuitaja hadithi hiyo ya msahafu wa Fatima kwamba hiyo ni kama hii Qur'ani yenu mara tatu, akasema alhadithul awwal sahihun, hii hadithi ya mwanzo ni sahihi. Kwa mtu sije akasema hadithi dhaifu, sio akasema hivyo, wewe usithubutu. Haya, kisha huyo al-Majlisi akatoa maelezo yake kuhusiana swala hilo. Akasema fal khabaru sahihun, habari hii ni sahihi, katika ukurasa wa 252 wa juzuu ya ngapi? Wa juzuu ya 12. Akasema habari hii ni sahihi, wala yakhfa anna hadha al-khabara, na wala haijifichi kwamba habari hii, wa kathira min al-akhbari sahiha, na nyingi katika habari sahihi, swarihatun fi naqsi al-Qur'ani wa taghyirihi, iko wazi kabisa juu ya kupunguzwa Qur'an na kubadilishwa kwake. Wa indi أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا. نكونغ ميمي نونا كما هباري هيزي katika mlango huu zimekuja kwa mutawatir kimaana wa طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا na kuzikataa kuzitupa habari zote hizo ambazo zinaelezea kwamba Qur'ani imepunguzwa ukasema zote ni habari dhaifu ambazo zisithibiti. Ukizikataa habari hizo, jambo hilo litaondosha kutegemea habari. Bal dhanni lakasema, lakini dhana yangu mimi, anna al-akhbara fi hadha al-bab, kwamba habari zilizokuja kuelezea mlango huu wa kwamba Qur'ani imepunguzwa, la yaksuru an akhbari al-imama, hazipungui chini ya daraja ya habari za uimamu, yani ziko sawa sawa. Fakaifa yuthibituna hadhi khabari, basi vipi wanauthibitisha huo uimamu kwa njia za habari alafu wanaikataa habari kwamba Qur'ani imepotosha? Huyu ni mwanachuoni wa Kishia anaitwa Muhammad Baqir al-Majlisi, wenyewe wanamuita Sheikhul Islam, Sheikh wa Uislamu. Upi? Kwa hiyo wasijaribu kuchokoza hata sura, kujaribu kwamba mbona nyinyi sioni mnaiki. Kwa Ahli Sunna wal Jamaa hawana riwaya au maneno ya mwanachuoni hata mmoja anayesema kwamba Qur'ani imepotoshwa. Ahli Sunna kwa kauli moja wanaitakidi anayesema kwamba Qur'ani imepotoshwa, hilo ni jikafiri. Sio huyo kafiri, hilo ni jikafiri, yani ovu kabisa. Lakini kwa Mashia hizo ni habari za wanawachuoni wao. Ukisoma kwenye Bihaul Anwar utakuta habari kama hizo. Ni Bihaul Anwar, kitabu kikubwa pia vile vile cha Kishia. Hii ni juzuu ya 92, 93, 94, 95. Kimeandikwa kwenye juzuu 110. Kimejaa ukafiri tena. Sasa sisi na wao tutalingana vipi? Hilo ndio swali langu. Sisi na wao tutalingana vipi na katika lipi? Kwa nini sisi kitu kimoja na wao, na wao ndio imani yao ndio hii, na watu wengi hawaijui? Mnielewa? Sasa kwa mengi kuzungumza, lakini pia niwape muda wa kuuliza. Lakini naomba maswali yazunguke ndani ya yale niliyozungumza katika mada yetu kuhusu Shia na Qur'ani. Tukitoka nje tutafungua mhadhara mwingine. Yaani kwa maana kwamba ukiuliza masala sahaba utafungua mhadhara mwingine wa masahaba. Ukisema si ukhalifa itabidi ufungue mhadhara mwingine wa au khalifa. Sisi tutazungumzia swala la masala la Qur'an. Shia, mimi nasema Mashia ithna sharia wanaitakidi kuwa Qur'an imepunguzwa. Wale wanaochuoni wao na ukataa hilo wanafanya hivyo kwa taqia. Wewe unasema mbona mimi siitakidi hivyo? Bado hujaujua ushia. Sasa wewe ni challenge katika haya au crash katika haya ambayo mimi nimeingia muhadhara ndio hoja na si katika jingineno. Wallahu a'lam. Karibuni katika kuuliza maswali. Tafadhalu. Wakati wa maswali jamaa, kwa hiyo kuna usimamizi wa kutembeza speaker ama ni mic ilikuwa ni bora. Si Ahli Sunna wapo, Mashia wapo, waulize maswali jamaa. Si kusema kwamba mimi nitakuuliza pale, lakini kaona na mwa. Eh, nimesema ushahidi upo kwenye kitabu Thawabu al-A'mal wa Iqabu al-A'mal. Alikuwa anasikia maneno ya Asante. Asema kuna mwanaharakati mmoja yeye akamtaja kwa jina. Aliwahi kwenda Iran, alialikwa katika baadhi ya mambo fulani. Alipofika Iran ajaribu kuchunguza kuhusiana na tuhuma wanaonasibishiwa Mashia kwamba wao wanasema wana Qurani nyingine. Lakini yeye hakuiona Qurani hiyo. Anaona kwamba Mashia wanatumia Qurani hii. Unaonekana kwamba mhadhara jana wewe kweli. Sasa kama ukweli katika mhadhara wa jana, itabidi niarudie niliyozungumza jana kwa mujibu wa maandiko wa Shia na Sharia. Alikuwepo? Na aliuliza? Basi kafanya makusudi. Sisi tuliotoa maelezo jana katika mhadhara wa jana kwamba Mashia wanaitakidi kuwa Qurani hiyo haiko Irani wala haiko Tanzania wala Kenya. Mmoja mmoja alipoambiwa na Mashia, "Wapi Qurani? Toa sasa." Sasa mimi nimeiona Nairobi. Bora jamaa ya fix hapa na danganyo sasa watu. Qurani hiyo hakuna Mshia aliyoiona wala Msuni aliyoiona tangu mwaka 260 Hijiria. Qurani hiyo aliingia nao katika Siridab, katika pango Imamu Mahdi. Kwa mujibu wa itikadi ya Shia na Sharia, Imamu Mahdi alipokuwa na umri wa miaka 5 alighibu ghaibatan kubra, akapotea kabisa. Kwa hiyo ile Qurani ambayo Ali alikuwa ameikusanya na huo msafu wa Fatima ambao wako nao, Abdulnasir anasema ni kweli. Sasa yeye alipofika huko alimkuta msafu wa Fatima ambao Abdulnasir anasema ni kweli huko, ambao lakini si Qurani upo, kwa sababu Mayunga anakubali msafu wa Fatima upo, Abdulnasir anakubali msafu wa Fatima upo, Al-Kafi yenyewe yakubali kwamba upo msafu wa Fatima na ndani kuna Qurani. Je, wewe kama Shia au wewe uliyekwenda kupeleleza umeuona? Je, Mashia wanaitakidi msahafu huo uko wapi? Jawabu ni kwamba msahafu uko pangoni. Ngoja nisome maneno ili watu wengine wasikie. Kwa nini tuzungumzie juu juu? Huyu anaitwa Muhammad Hadi Maarifa, mwanachuoni wa Shia, mwandishi maarufu, na hiki ni kitabu cha Shia kimeandikwa Siyanatul Qur'an min at-Tahrif cha Muhammad Hadi Maarifa. Kitabu hiki kimetafiti, kimechapishwa na kuhakikiwa na Muassasatun Nashr al-Islami at-Tabi'ati li Jama'ati al-Mudarrisin bi Qum al-Muqaddasa. Kimehakikiwa na taasisi ya kutawanya, yani ya kutawanya ni Maarifa ya Kiislamu iliyo chini ya jamaa au umoja wa walimu wa Qum. Wenyewe wanasema Qum al-Muqaddasa. Man qaddasaha? Qum iliyotakaswa. Qum. Nani kaitakasa? Sasa anasema katika kitabu hiki katika ukurasa wa 269. Anasema kuhusiana na riwaya zinazozungumzia Qurani hiyo. Kwa nini nisome huko katika usuli kafi na katika dhari katika al-ghaiba, kitabu al-ghaiba, anasema yule al-mufid, anasema kwamba Abu Ja'far, Abu Ja'far, hapana, Abu Abdullah, alisema kwamba Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib anasema, najiona kana kwamba mimi niko katikati ya Waajemi, niko katikati ya Wapeshia. Waajemi wale wanawafundisha watu nyumba zao ziko pambizoni mwa msikiti wa Kufa, wanawafundisha watu kusoma Qur'ani kama ilivyoteremshwa. Yule muulizaji akamuuliza, awalaisa huwa kama unzila ya Amirul Mu'minin? Kwani hiyo Qur'ani haiko kama ilivyoteremshwa, ewe Amiri al-Mu'minin? Maana wasema wataisomesha Qur'ani kama ilivyoteremshwa. Kwani hii haiko kama ilivyoteremshwa? Akasema la. Hapana, haiko kama ilivyoteremshwa. Muhya minhu. Imefutwa katika hiyo Qur'ani 70 min asma'i Quraysh wa asma'i abaihim. Yamefutwa majina 70 ya Makuraishi na majina ya baba zao, wa maturika أبو لهب إلا إزراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عبده. نهلكواك جينا لأبو لهب كوني قرآني isipokuwa kwa ajili ya kutaka kumuadhiri mtume na kumtia aibu mtume, kwa sababu Abu Lahab ni ami yake mtume. Na ndio maana ukisoma kwenye hii Qur'ani walioandika kina Abu Bakar na kina Umar, ndio utakuta tabbat yada Abi Lahab wa tabba, akaja na akatajwa Abu Lahab, lakini baba zao wamewakuta. Sasa riwaya hiyo inayozungumzia hivyo akasema hivi, an-naw' as-sadis, sampuli ya sita ya riwaya zinazoelezea kupunguzwa Qur'ani. Riwayatun waradat bisha'ni fasatita tudrabu bidhahari al-Kufa, ni riwaya ambazo zinaelezea kuhusiana fasatit. Fasatit ni baitun min ash-sha'ri, sio baitun min ash-shi'ri, baitun min ash-sha'ri, nyumba zilizotengenezwa kwa magoya ya wanyama. Bidhahari al-Kufa, ambazo zitawekwa katika mji wa Kufa, ayyama dhuhuri al-mahajja, siku atakazo ayama dhuhuri alhujja almuntazar, almuntazar, siku atakazo dhihiri hujja anayesubiriwa, ajjala Allahu farajahu sharif, huyo hujja. Litaalimi nnasi qiraati alqurani, kwa ajili ya kuwafundisha watu kuisoma Qurani, wifqa ma jamaahu amiru almu'minina alayhi salam, sawa sawa atawafundisha watu Qur'ani ambayo ameikusanya Amiri al-Mu'minin alayhi salam, sawa sawa na vile alivyoteremsha Allah. Fa as'ad ma yakunu, Qur'ani hiyo itakuwa ngumu zaidi, ala man hafidhahu liyawma, kwa yule aliyehifadhi hii Qur'ani leo. Yani wewe ukijipia ufundi kuhifadhi Qur'ani leo, Qur'ani hiyo itakuwa ngumu kwako wewe. Limadha? Asema li'annahu khilafu at-tartib al-ma'hud, kwa sababu Qur'ani hiyo iko tofauti na mpangilio uliozoeleka. Ndio jana nikasoma mfano, labda Qur'ani yao iko hivi: ghairil maghdubi alayhim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ar-rahmanir rahim, waladdallin, alhamdulillah, maliki yawmiddin, Allahu akbar, qadra rukun. Pingine labda Qur'ani yao iko hivi kwa sababu iko kinyume na hii Qur'ani ilivyopangwa aya na sura. Haya ni maneno yamo ndani ya vitabu vya kishia, na kitabu hiki kimehakikiwa na kundi la wanawachuoni na walimu wa al-Qum al-Muqaddasa Iran. Tumeelewana? Kisha akasema, naendelea kwa sababu swali limeulizwa kuhusu swala hili ili pakae wazi. Kwa mtu mwingine anasema, mbona mimi nilikuwa nda Iran nikachunguza sijaiona ya Qur'ani? Ah, wanazuliwa. Faqad 'allala al-Imam al-Baqir alayhi salam wajha as-su'uba, anaelezea sababu Imamu al-Baqir ile namna ya ugumu wa Qur'ani hiyo. Hiya al-mukhalafa, nao ni kutofautiana, fi ta'lifi, katika ule utungo, yani an-nadhmu al-qa'im baina suwarihi wa ayati, ule mtiririko uliopo baina ya sura na aya, baina ya sura zake na aya zake, ule mtiririko wake uko tofauti. Kisha akasema, li'anna mushafa al-imami amiri al-mu'minina alayhi salam, kwa sababu msahafu wa imamu amiri al-mu'minina Ali alayhi salam, kana ala adaki tatibi, ilikuwa Qur'ani hiyo katika mpakilio mzuri. Menelewa? Sasa tuweza Qur'ani mbili, msahafu huu na hiyo, hiyo ambayo haipo, hii katika mpakilio mzuri. Kwa maana kwamba hii haikupangwa vizuri, ndio maana yake. Lakini kama isiyo maana yake hiyo, kwa nini tusipia ile kama imepangwa vizuri? Wifqa ma anzala Allah, iko sawa sawa na alivyoteremsha Allah. Maana yake hii haiko sawa na alivyoteremsha Allah, mitamaman, kwa ukamilifu, kwa maana hii haiko kamilifu, min ghairi tahwiri, basi na ziada, hakuna kilichozidishwa. Falam yafutuhu shay'un min khususiyati an-nuzul, hakuna kilichompita katika mambo yanayohusiana na kuteremshwa, uteremsho zamana wa makana wa maulida wa tatiba, kiwakati na mahali na yale yaliyokuja yalipokewa na mpangilio. Akataja aliyotaja, Allahu musta'an. Kisha aseme hivi, hada kaeleza mengi mingine nimeacha, lakini mengi kutia kinyaa uweze kutapika wewe na kufuru hii. Nasema hadha, basi fahamu haya. Wakadi alifa aljumhuru, wamezoea watu wengi, hadha almasjid alhadira, utaratibu huu uliopo, mfumo huu uliopo wa Qur'ani wamezoea watu wengi, yani sisi ahli sunna na waislamu wote tumezoea taratibu, si ndio? Waatadu alayhi, na wakazoea juu ya taratibu huu, khalafan an salafin tilat asharat alqurun, waliokuja nyuma kwa waliotangulia wakawa wamepokea hivyo kwa makumi ya karne. Fayasubu alayhi, sasa sikiliza, fayasubu alayhim at-ta'awud ala khilaf, itakuwa ni vigumu sana wao kuzoea Qur'ani iliyo kinyume chake. Wa min thamma, kwa sababu hiyo sasa kutokea hapo, fahum bihajatin ila tarbiyatin, wao waliozoea Qur'ani hiyo watahitajia kulelewa upya, wa ta'limin, na vile vile kufundishwa upya, wa mumarasatin mustamira, na kuzoeshwa au mazoezi ya kuendelea, mima yakumu biha sahibu al-amri inda dhuhurihi insha Allah. Jambo ambalo ni katika mambo ambayo atayasimamia huyo mwenye hilo jambo, yani mahdi al-muntazar, wakati wa kudhihiri kwake insha Allah. Mahdi akija ndio atakuja nayo Qur'an, mtaambiwa kaeni chini sasa tuwasomeshe nyinyi, mtazoea Qur'an yenu kinyume nyume. Kufuru gani hii jamaa? Sasa mtu atatokea tu mwanaharakati hana utafiti wote wa mambo ya dini, mbona alikuwa na era na fikra zimetundikwa zimetupwa barabarani tu, kama ni mambo ukifika ukichungulia barabarani umeona, au afungua vitabu Qur'an nyingine iko wapi, na waambia wazuri ya sayyidi wani Qur'an al-akhir. Sisi tunazuliwa bwana, iko wapi Qur'an nyingine sasa, hebu tuonyeshe. Ah bwana atuzulia sisi, kumbe tayari wamngonga tu, angalia ile fihuri dhahabu kwenda zako wao wanasubiri. Sasa mimi nasema ikiwa wale waliohifadhi Qur'ani hii ya leo iliyopangwa ovyo ovyo, astaghfirullah al-azim, fakulukuma neno haya ukafiri, ikiwa hawa waliozoea kuhifadhi Qur'ani hii na kujifanya kuisoma soma, itakuwa ni ngumu kuisoma hiyo Qur'ani sahihi. Sasa iliyo bora tuiache kwanza hii, tuisubiri hiyo ili tupate kuwa wepesi wa kuisoma hiyo, au tusome hii alafu tupate tabu na hiyo? Maana hii ya muda tu, tuko transit hapa, lakini miaka yaisha ndio watu wakasema huu ni Uyahudi, watu wanataka kuivunja dini nyuma ya pazia la Ahlul Bait, huu ni Uyahudi. Sisi hatuogopi hujuma zozote, nazungumza yale ambayo yalikuwa mevihiri, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, lakini huu ndio ukweli. Sasa mimi nataka mtu ayabadilishe ukweli huu, aseme huu ni uongo. Mwingine nawa kwa mujibu wa vitabu vya Shia na Sharia kama al-Ihtijaj. Al-Ihtijaj kaeleza mjadala mrefu, inaonyesha kwamba ni msahafu mmoja tu wa Ali bin Abi Talib, pamoja na kwamba msahafu kitabu si kimoja. Jana tulizungumza kuna msahafu wa Fatima, kuna msahafu wa Ali, kuna al-Abita, al-Jafru al-Abyad, al-Jafru al-Aswad, Sunamus na vitu vinginevyo. Hiyo Jafru al-Aswad nadhani ndani yake kuna Taurati na Injili na Zaburi na Qur'an, mfahamu, na vikorokoro vingine. Katika al-Jami'a ndani yake kuna halali na haramu na habari za kiyama na nyinginezo. Ile al-Jami'a tumesema ni kitabu moja kubwa, lina yadi 70 urefu wake, ukubwa wake. Hiyo anasema tumesoma pia jana katika maelezo yetu ya jana. Sasa anaondoka navyo copy, hard copy anaondoka navyo, sio soft copy kwamba kazihifadhi katika memory yake. Kuna ana hard copy kaingia nazo kwenye pango, kwa mujibu wa maelezo ya vitabu katika al-Ihtijaj alivyoeleza maelezo kwamba Ali alikwenda nao Qur'an, nuskha ya Qur'an, akamwambia hii hapa Qur'an, wakamwambia sisi tuna haja na Qur'an yetu, sisi tunayo Qur'an, hatuna haja na Qur'an yako, sisi tunayo Qur'an yetu. Ali akarudi nao akamwambia mimi nimeonyesha ili muisome, lakini mmekataa hamtoiona abada, akaondoka nayo. Nikasema pia Abu Bakari na Umar wakapanga njama, kwa mujibu wa maelezo ya Mashia kwenye kitabu vyao hivyo, wakapanga njama wamuue, na muuaji atakuwa ni Khalid ibn al-Walid, akamuue Ali ili ampore Qur'ani ile waichome moto kwa sababu inawafedhesha Ali, lakini akabaki nayo na njama zao zikafeli. Alipokaribia kuondoka duniani akamkabidhi mkoba ule mwanawe Hassan. Hassan naye akaja akamkabidhi ndugu yake Hussein. Hussein akamkabidhi mwanawe Ali. Ali kenda kwa Muhammad. Muhammad kenda kwa Jaafar. Hivyo mpaka kwa Mahdi kitoto cha miaka 5 kikapewa ile mikoba yake ndio pangoni mpaka atakaporudi tena. Kwa hiyo hapa asema atakuja nayo, si nimesoma hapa maelezo, inda dhuhuri al-hujja au inda biha asema mimma yaqumu biha sahibul amri inda dhuhurihi insha Allah. Kwa hiyo atajasimamia mambo hayo mwenye jambo Mahdi al-Muntazar atakapodhihiri, atakapodhihiri insha Allah. Naam. Takuja hapo kitu kabla ya kwako. Naam. Salamu kwa mtendaji wazazi na Sheikh Abdul Qadar. Kana na watafa kumshika. Kana na faida ya wote ili sote tufahamu. Kwani hivi ni kabisa kuuliza ili kila mmoja apate faida. Kisha shaba utaingia na baada ya kuendelea kisha. Kwa maana ni kaondo madarazi. Kwa tujue utakulize nini? Tutajua tuseme tukubali tusikubali. Mhm. Utakuuliza nini? Na imamu miongoni mwa imamu hapa Arusha. Alikuwa anazungumzia masuala ya Arafa. Mtu akasema sifu kwamba nina elimu. Nasema kwa msimamo wangu mwenyewe binafsi. Lau wangekujua masahaba wote wao wanaendesha dini, sisi mpata hata mmoja. Kutokana na elimu nilikuwa nayo na upeo nilikuwa nao, lakini akafufuliwa mtume ningempata kwa sababu ndio mwenye hadithi. Sasa ilikuwa nataka kujua kwamba mtu kama huyu na mmoja katika dadi gani. Ah, ikapuzi katika hivi na mpenda kipata muda ta tushulisikia swali lako. Na swali langu linakuja kwa nilipo jinsi ulivyosema kwamba kwa itikadi ya Mashia kwamba hata Qurani kuoshushwa kwa Muhammad wanaiona kama si sahihi, ilifanyiwa kiana. Kiana hiyo aliifanya ni Jibril au ni Muhammad ambaye atakile aya za Maari? Na kama yalifanya ni Jibril au amefanya ni Muhammad akafanya kiana, kumta hapo anaoulizia wapapu Fatma aliyeuzwa kwa yeye na anazishwa watu moja kwa moja kwa Jibril, au kulikuwa nabii mwingine ambaye si Muhammad? Naendelea. Alafu Fatma akasema kwamba msahafu huu ambao kwenye pango pia ulipitia kwa nabii yupi ambaye mpaka yule wakawa nao kwa wakaenda nao pangoni, na kisha ile pale pangoni wao walioko sasa hivi hapo weka nukta, kuna ziada utaitwa baadaye. Kaa hapo, weka nukta kwanza kuhusu Qur'ani iliyopotoshwa ni ipi. Je, ni ile pale wakati inateremka kwa mtume Muhammad kwa mujibu wa kuitakidi sharia, ni ule wakati wahi unateremka Jibrili ndio akawa anakosea au mtume anakosea, au ni Qur'ani ipi inayokuwa imepotoshwa kwa mujibu wa itikadi yao? Wao wanaitakidi kwamba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam iliteremka Qur'ani kamili, lakini wale walioikusanya baada yake, kwa sababu Qur'ani ilikusanywa na masahaba na wao hili wanalikubali, walioikusanya baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam wakina Abubakar na Umar walipomwamrisha Ubay bin Ka'b na Zaid bin Thabit na wengineo kukusanya Qur'ani, wale walikaa na kamati yao maalum wakawa wanaziondosha na kuzifuta baadhi ya aya. Ondoa hii, ifuta hii. Wao wasemaje? Hii ondoa hii. Hii hapa pia futa. Yasiza futwa tu. Hii hapa biharu la roi, hii nifanye kazi kidogo, maana kilikuwa imekaa kimya muda mrefu. Anasema ili jambo hawa masahaba walioziondoa hizi aya, ambazo aya hizo zilikuwa zinagusa zile itikadi zao na misimamo yao, na wao walikuwa wakifanya dhulma. Sasa kuna vitu vilivyoondoshwa, na vitu vilivyoondoshwa kwa uwazi kabisa ni jina la Ali na maimamu baada yake, na suala la ukhalifa. Aya za ukhalifa ziko wazi, akiwa wakazikuta wakasibakisha baadhi ya aya ambazo wanaona kwamba hizi hivi zilivyobakia haziwezi tena kutilia nguvu suala la huo ukhalifa wa Ali. Mwenye Biharul Anwar huyu, hii ni juzuu nimesema ya 92, yani huu ni mjeledi wa 19 kile juzuu ya 92 ukurasa wa 26. Akaendelea akasema hivi, walau alima almunafiquna la'anahumullahu ma alayhim min tarki hadhihi alayat allati bayantu laka ta'wilaha la asqatuha ma asqatu minhu walakin Allah tabaraka ismuhu madhin hukmu بإيجاب الحجة على خلقه كما قال الله فلله الحجة البالغة أغشى أبصارهم وجعل على قلوبهم أكنة عن تأمل ذلك فتركوه بحاله الله المستعان. أنا سمع أفعل ما قصدي من الصحابة قصابي ونافك هو قصان القرآن لو وانجيجوها ونافك الله ولعني yale walioyaacha katika hizi aya, hizi aya walizoziacha pia wangezijua maana yake, maana ambayo nimekutainishia hapo nyuma, na wangejua maana zake pia wangeziondosha pamoja na zile walizoziondosha. Kwa maana kuna nyingine wameziondosha, hizo wakaziacha, lakini hizo wameziacha kwa sababu hawakujua maana yake. Hawakujua maana yake kwamba innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون kwamba hapa anakusudiwa Ali kwa mujibu wa Shia. Hawakujua kwamba alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi, kwamba alkitabu hapa ni Ali bin Abi Talib. Sisemi uongo, huyu ni mwandishi wa Shia na Sharia, anaitwa Ahmad Mustafa Yaqub, kwenye kitabu chake Ali alayhi salam fil Quran, mwandishi wa Kuwaiti mshia. Anasema hivi kwa katika hii, kwa katika kuhusu katika tafsiri, hawajui kwa sababu maswahaba hawakujua maana ya tafsiri hiyo, wakazibakisha alif lam mim dhalika alkitabu. Akasema dhalika alkitabu, alkitabu Ali. Je, ni waonyeshe bana, simkasema kwamba mimi ni wazulia uongo watu wa watu. Ihdina sirat almustaqim, sirat Ali. Ya kwanza tu tuthibitishe bwana. Wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu, an-nur Muhammad alladhi unzila ma'ahu Ali. Oh. Kama ni kama mwanzo kabisa. Asema dhalika alkitabu min asema alkitabu Ali bin Abi Talib ukurasa wa 14 kitabu Ali alayhi salam fil Quran. Alkitabu Ali bin Abi Talib min alqab al-iman Ali alayhi salam alkitabu qala ta'ala dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Akasema amesema al-ummi kwamba alkitabu Ali la shakka fihi hudan lil muttaqin qala bayanun li shi'atina. Haya kuna ya tafsiri al-Qumi, lakini bwana ameanukuu kwa Mshia. Kwa hiyo hawa maswahaba hawakujua kwamba hii dhalika alkitabu hapa kitabu ni Ali wakiacha. Hii ni sirat al-mustaqim, kwamba sirat al-mustaqim ni Ali wakibakisha. Lakini lao wangejua maana yake, wangeziondosha aya hizo pamoja na zile walizoziondosha. Lakini Allah kwa ambaye limetukuka jina lake atakupitisha hukumu yake ili kulazimisha hujja yake isimame kwa viumbe wake, kama alivyosema Allah falillahi alhujjatul baligha. Kwa hiyo Allah aghsha absarahum, akayafunika macho yao, wajaala ala qulubihim akinna, na akateka katika nyoyo zao vizibo, ikawa an taamuli dhalika, vizibo vya kuzingatia, ukawa hawezi kuzingatia tena. Fatarakuhu bihali, wakaziacha kama zilivyo. Kwa hiyo wao wanaitakidi kwamba zile zilizopotoshwa ni yale yaliyoteremshwa kwa mtume, na baada ya mtume kuondoka wao wakafuta baadhi ya maneno mingine. Tumebainisha katika kitabu chetu Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Mwanaji tukafanya maandamano jamaa. Ehe, nukta nyingine ilikuwa inaendelea. Ehe, kama hii Qur'ani tulionayo. Eh. Nishafahamu. Sasa ikiwa hii Qur'ani ambayo tuko nayo hii ina mapungufu, mbona wao waisoma? Yale penzi kasoma nikasema maneno kwamba eti wameamrishwa na watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waisome hii kwa muda. Waisome kwanza kwa muda kama ilivyo, alafu baadaye huko akija Mahdi watakuja kuisoma ile yenyewe kwa takia, wanasoma kwa takia. Haya ni maneno ambayo yamo kwenye vitabu. Kwa wasoma kwa muda tu hii. Allahu musta'an. Kwa hiyo tatizo ni ufuatiliaji duni. Mimi katika swala hilo kuna kitabu hapa cha Mshia, ni mmtaji sijui, Raisul Muballighin wenyewe anamuita. Uimamu makamu wa Mtume. Kimeandikwa na Alama Sayyid Said Akhtar Rizvi. Kimetafsiriwa na Maalim Dhikri UM Kiondo na Dr. Muhammad S. Kanju, Bilal Muslim Mission of Tanzania. Namba yao hiyo wakaelezea. Bwana kwenye kitabu chake hiki Fudu Rizvi. Alifariki mwaka 90 ngapi? Mwaka 2000 ngapi? Na 5. Rizvi. Alifariki lakini nadhani sasa hivi kumbona. Amekuja siku nyingi kwa Tanzania tangu miaka ya 50. Analingania kwenye Ushia. Na ana vitabu vingi. Sasa katika anayoeleza mimi kidogo nataka kutumia akili kidogo tu. Mtanisamehe. Katika nukta kama hiyo, lakini hii inazungumzia uimamu ambao mimi sasa pia naandika, na nadhani si muda mrefu itakamilika kitabu kingine au kitatoka kitabu kingine kuhusu khalifa insha Allah. Kadhalika kuhusu masahaba. Ni vitabu vitari ni maandalizi, lakini tutoa muda wa kufikiria. Kitabu hicho hapo soma miezi 6 mwaka, watu wasoma mpaka kisau kingine kimezuka. Hakika hiyo ile sahau kingine. Sasa katika suala la ukhalifa nataka ni kileze kidogo tu kuhusiana nukta hiyo. Hapa nataka nisome nukta asema imama. Sehemu ya pili, maoni ya Shia sura ya 5. Umuhimu wa imama na sifa za imama. Umuhimu wa imama, umuhimu wa imama. Kwa upande wa maoni ya Shia, utaratibu wa imama ni jambo muhimu sana. Kwa mujibu wa hoja za kiakili, ni lutfi, yani fadhila ya Allah yenye kumpeleka kiumbe katika kumtii Allah na kumwepusha na kumwasi bila ya kumshurutisha kiumbe kwa njia yoyote ile. Paka hapo nukta. Akaendelea sema kwenye theolojia ya Kishia imethibitishwa kwamba lutfi ni wajibu juu ya Allah. Allah anapomwamrisha mwanadamu kutenda jambo fulani na vivyo akaelewa kwamba hawezi kulitenda jambo hilo au kwamba jambo hilo ni gumu mno kwake, iwapo hatampatia msaada wake, basi iwapo ama hatampatia msaada wake huo itakuwa ni kinyume na shabaha yake. Ni dhahiri kwamba kiakili kukataa kwake kufanya hivyo ni uovu. Hivyo basi lutfi ni wajibu juu ya Allah. Watu wengi hawaelewi maneno haya Kiswahili cha wazi, lakini hawaelewi kutokana na msongo wa maneno ulivyo. Tutafafanua inshallah. Imana ni lutfi kwa sababu kama tujuavyo, wanadamu wanapokuwa na chifu katika mabano rais na kiongozi katika mabano mushi ambaye wanamtii, anayewalipizia kisasi wanaodhulumiwa kwa aliyewadhulumu na kumzuia na akamzuia mdhalimu huyu, basi watu hao wataukurubia unyofu zaidi na zaidi na watajiepusha na dhulma. Na kwa sababu ni lutfu, itakuwa ni wajibu juu Allah kumteua imamu wa kuongoza umma baada ya kuondoka mtume mtukufu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya watu wanasoma maneno haya kwa ukurasa wa pili anaendelea. Si sawa. Nataka upinde maneno. Huyu anazungumza jambo moja baya sana. Na hatari katika maneno yake haya ambayo yanalingana na swali la akhi pale. Na mimi nimejaribu kumhoji kwa dalili za kiakili kama 8 hivi au 9. Maswali. Swali hili yafuzama maswali mengine. Huyu anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lazima, ni wajibu kwake yeye amchague imamu. Lazima Mwenyezi Mungu achague imamu, kuwe na imamu. Kwa nini lazima achague imamu? Hey, kwa sababu kuchagua imamu ni lutfi. Lutfi maana yake nini? Anasema ni fadhila za Allah tabaraka wa taala. Uwezi kumwamrisha mwanadamu kwamba fanya hivi, wacha lile, na hali ya kuwa hujampa msaada wa kulifanya hilo na kuliwacha lile. Lazima umpe msaada, na msaada huo hauwezekani kupatikana, ni lazima awepo imamu. Kwa hiyo kuchaguliwa imamu ni jambo la lazima kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Lazima Mwenyezi Mungu afanye hivyo, lazima. Na asipofanya hivyo atakuwa amekwenda kinyume na shabaha yake, kwa maana atakuwa amewadhulumu watu, atakuwa amewadhulumu watu. Kwa hiyo lazima imamu awepo. Imamu huyu kazi yake sasa ni kuongoza watu ili watu wafikie kwenye uongofu, na awalipizie kisasi waliodhulumiwa kwa yule aliyewadhulumu. Umefahamu? Hiyo ndio maana maneno yake. Sasa swali linakuja. Hebu nyinyi Shia Ibn Asharia kuonyesheni huyo imamu aliyewaongoza watu kwenye huo uongofu na aliyewahukumu waliodhulumiwa kwa huyo anayewadhulumu na kumzuia dhalimu. Ni yuko wapi? Hilo ni swali la kwanza. Hii ni challenge tunaitoa. Yuko wapi imamu huyo? Kwa wakati tuliokuwa nao sasa yuko wapi? Walai imamu huyo kwa sasa, ambaye wana sifa akataja hapo mbele, awe maasum, awe amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kwa aya, awe kadha, yupo imamu huyo kwa sasa ambaye wewe ukidhulumu ukamata. Kwa hiyo ni mdhulumu, rudisha haki yake huyo. Akitoka kudhulumu, wewe subiri hapa. Kibaka atakupa rasimu azuiliwe na imamu. Yuko wapi imamu huyo? Yupo. Ukisema hayupo, ushamtukana Mwenyezi Mungu. Umemtukana vipi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa atuletee, halituletea kwa katudhulumu sisi. Yuko wapi? Ndio kachaguliwa na Mwenyezi Mungu kuleta haya. Lazima awe maasum. Hiyo kumeni yuko wapi? Swali liko hivi. Sasa hivi katika hii karne ya 21, yuko wapi kiongozi huyo? Sio mnaelewa? Sasa ikiwa sisi hatuwezi kufikia kwenye lutfi ya Allah na fadhila zake, hatuwezi kufikia kwenye uongofu ila kupitia kwa imamu, lazima awepo. Sasa imamu hayupo. Je, sisi tuweza kufikia uongofu? Ukisema ndio tuweza, inaonyesha kwamba kumbe tuweza kufika kwenye uongofu bila kuwepo imamu. Kwa hiyo maneno yako yabatilika. Na ukisema kwamba imamu yupo, tunakwambia tuonyeshe yuko wapi. Utabaki kutuambia tu hivyo. Kwa sababu waki unashuhudia kwamba hakuna kiongozi huyu. Na kama ukisema kwamba hayuko hivyo hivyo, na watu kwenye uongofu au watu hawako kwenye uongofu kwa sababu imamu hayuko, utakuwa ushasema Mwenyezi Mungu ametudhulumu kwa sababu hakutekeleza wajibu wake. Mwenyezi Mungu hakutekeleza wajibu wake kutuletea imamu. Tafanyaje sasa sisi sasa? Sasa je, wao ikiwa hawana hiyo lutfu kwa sababu imamu huyo hayuko, je, wanafika vipi kwenye uongofu na walingania watu kwenye lipi? Na je, wachukua dini yenu wapi? Hiyo ni swali. Wasema sisi tutachukua dini yetu kwa imamu yule aliyepita. Na sisi tunasema hivi, sisi dini yetu ichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Je, wale waliokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakanukuu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatufikishia sisi, wao ndio bora au hawa waliokuja baadaye, wengine wapingine wakawa na mirungi, wengine wakawa hivi, wakanukuu kutoka huyo imamu ambaye hayupo, hawa ndio bora au wale? Sasa sisi tutakuwa katika dini yetu hii tukae? Ndio maana wakachagua kitu kimoja kinaitwa imamatul faqihi, jambo hili limeta mzozo mkubwa sana katika madhehebu ya Shia na Sharia. Maana kwa waliangalia dola tayari ishasimama, ndio tuko nayo. Hakuna imamu. Nani atakayechukua nafasi hii? Ndio maana tunasema sisi lazima asimame pale imam maasum. Khomeini akasema kitu kimoja kinaitwa imamatul faqihi, kwamba yeye ni naibu wa imamu wa pangoni. Wallahu musta'an. Sasa ukiwauliza namna hiyo hawana jawabu la kusema kwamba sisi tutafanya takia au tumeamrishwa kwa njia ya takia. Haya ndio wanayosema wanawachuoni wao kwa kauli zao tuko nazo kwa ushahidi wa kutosha. Kuna swali jingine? Maswali yako mengi sana. sasa turudi hivi kutoka hapo kaja pale kaja hivi mpaka tumalize pale maswali manne la mwaka naam بلاغة siwezi kuhukumu moja kwa moja, lakini ninafahamu kwamba Shia wao wanasema mtu yote hawezi kuifasiri Qur'ani isipokuwa maasumu. Yeyote hawezi kufasiri Qur'ani isipokuwa maasumu. Na ndio maana yeye akajidai kwamba kanukuu kutoka kwa Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib mara Abu Abdullah alayhisalam kuyakutia na kile lote kati ya maneno ya maasumu. Na hali ya kuwa wanawazulia, sisi tunajua kwamba huu ni uongo wanawazulia. Uongo tu wanawazua, kwa sababu ili waweze kubomoa huu Uislamu lazima kuna watu wawaeke mbele. Kuna vitu wavipinge na kuna vitu wavitukuze. Itakuwa maneno makubwa, Ahlul Baiti, Ahlul Baiti, Ahlul Baiti, Ahlul Baiti. Na huku Banu Umayya, Banu Umayya, Banu Umayya, kwamba nahesabika ninyi Ahlus Sunna nyote ni baraka wa Banu Umayya, na wao wanajidai kwamba wao ndio wafuasi wa Ahlul Baiti. Na wakawatanguliza Ahlul Baiti mbele na maneno yao ndio hayo sasa. Kwa hiyo katika tafsiri hii aliyotoa hakuna balagha hata moja. Sijui nani kama kachunga, atakuwa kachunga labda irabu, lakini hakutumia hivyo vigezo. Sasa sijui anajua au hajui, wallahu aalam. Eh, kama kuna mwingine ameongezeka kwa nani? Mwana wa chuo ni gani huyu anayesema hayo maneno? Atakuza watu sasa. Inawezekana anaitwa Shia kwa sababu ana mambo mengi ya balaa huyu jamaa. Wewe mwache kwamba kwamba chukuza watu, ana fatawa za ajabu. Sasa sisi hatuwezi kuchukua maneno ya Mtume Super Farmari. Hakuna khilafu hiyo. Ni hadithi zimethibiti na jambo hili liko wazi limethibiti, halina mushkeli yoyote. Halina mushkeli yoyote. Mtu anataka kutia mushkeli aseme kwamba kwa sababu riwaya sio kusema kwamba mbona hii wewe nani? Mbona kama ushungu wake mgumu mgumu, sijui kusoma mwenyewe. Mfano katika baadhi ya aya katika sura ya Yunus, eh? Mwenyezi Mungu anasema afama yahdi ila alhaqqi ahaqqu an yuttaba amma la yahdi illa yuhda. Unaona, nasema mbona hapa kuna hakumu hidi, eh? Nasema hii patakuwaje Qurani? Wewe wewe tukumbuka Qurani teremka kwa lugha ya Kiarabu fasaha, wewe unazungumza Kiarabu cha wewe wewe utakuhukumu Qurani? Haiwezekani. Qurani haihukumiwi kwa testi ya ya ulimi wake mtu fulani. Huyo Yusuf al-Qaradawi mwache kama alivyo. Jambo la raja yake litakuwa ni balaa. Na mtasema tunatukana wana watuoni. Na mtasema. Jana nilizungumza swala hili kuhusu sisi tunazungumzia mashia na sharia ambao ndio wengi tuliokuwa nao humu mwetu, na wanafanya da'wa ya kuwalingania watu kiasi ambacho wanaotoa ahli sunna katika ahli sunna wao kuingiza katika mashia kwa njia za uongo. na kuwaghilibu katika mambo tofauti tofauti, vitabu hivi, tangazo la Al-Ghadiri ndio wanapopewa meza uchunguzi tarehe ya Kiislamu, madhehebu ya Kiislamu, sijui imamu, shia na sahaba, shia na hadithi, na makorokoro teli wanapewa, na watu wakisoma wanaona kwamba kweli bwana. Lakini matukizo yanakuja kwa sababu wengi wanaowajibu kile hawawajibu kielimu, au jawabu zimekuwa za kibakhili sana. Sasa sisi tunapozungumza tunazungumza shia na sharia, pamoja na kwamba wapo Saidia, wapo Ismailia, Ismailia Bahara, Aga Khan, Abu Aga Khan na wengineo, wako wengi mashia, lakini tunazungumzia ithna sharia imamia. Na nikasema kwamba wanawachuoni wametofautiana katika kuwakufurisha, hawana shaka juu ya ukafiri wa ushia, kwamba hii huu ni ukafiri, hilo lina shaka, ushia huu ni ukafiri. Huu tunaozungumzia huu wakina Jawadi Magni, wakina Al-Askari, kina nani, huu ni ushia wa kikafiri. Huu wakina Al-Anwar, wenye Al-Anwar Nomania, huu ushia huu wao ni wa kikafiri. Umenielewa? Au nataka nikuthibitishie ukafiri wao wanaozungumza? Haya, Qur'ani yatosha, lakini anaya zaidi. Hiki ni kitabu cha kishia chaitwa Al-Anwar Nomania cha Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, ana mambo ya kikafiri. Kwa haya yao ni ya kikafiri, lakini sasa je, hukumu hii ya mwingie kila anayegusa ushia? Pana ikhtilafu. Baadhi ya wanachuoni wanasema mashia wote ni makafiri, wengine wanasema hapana, yaani hawa na sharia wote makafiri, wengine wanasema hapana, kuna ambao hawaje ujua ule ushia wenyewe, waambiwa hamna Qurani hiyo, hamna, wanafanya takfiri. Sasa wao wanaona kwamba hamna kweli, tuwapenda Ahlul Bait, wakaona kwamba ni kuwapenda Ahlul Bait, na Ahlul Bait kuwapenda ni kuzidisha shahada ya tatu, wa shahadu anna aliyan waliyu. Yale pesa mlizungumza swala hilo, sasa watu wengine hawajasikia kwamba jambo hili limetoka wapi. Ndani ya vitabu vya kishia naonyesha kwamba jambo hili latoka kwa watu makafiri, hii kusema wa shahadu anna aliyan waliyu Allah. Wanasema mashia wasema wao wajua yatoka wapi hiyo. Kitabu man la yahdhuruhu al-faqih. Hiyo tumalizie malizie, ili nikasema kwamba ndio hatujasikia muona. Kwenye kitabu hiki man la yahdhuruhu al-faqih, katika vile vitabu vinne vilivyotajwa mwanzo, kwamba ndio marejeo ya shia na sharia imamia, anasema mwenye kitabu hicho katika swala la adhana. Ameitaja adhana hapa, huyu ni Ibn Babawayh al-Qummi, juzuu ya kwanza ukurasa wa 176 na 77. Akaitaja adhana kama hii inadhiniwa na Ahli Sunna. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mara mbili mbili. Alipomaliza akasema wala ba'sa an yuqal fi salati al-ghada, si vibaya kusemwa katika salati al-fajr ala athari hayya ala khairi al-amal, baada ya kusema hayya ala khairi al-amal, as-salatu khairun min an-nawmi marratayn lit-taqiyya, si vibaya kusema as-salatu khairun min an-nawmi mara mbili katika adhana ya kishia, lakini kwa ajili ya kufanya taqiyya, yani siku moja za kaamua hayya ala azuma hayya baada hayya ala khairi al-amal, usema as-salatu khairun min an-nawm. Kimsikia shia afanya hivyo, basi afanya taqiyya kwa sababu anasema litaqiyya. Kisha akasema, amesema msanifu wa kitabu hiki ambaye ndiye yeye mwandishi wa kitabu, kwamba hadha huwa al-adhanu sahihu, hii iliyotajwa hapa juu ndio adhana sahihi, la yuzadu fihi wala yunqasu minhu, haizidishwi wala haipunguzwi, hakuna kuzidisha wala kupunguza. Sio wana mwasikia waanza kwa inna Allah, waza inna Allah wa malaikatahu wa sallama manno mingine, alafu adhana yaanza, katikati ya adhana hiyo ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, baada ya hapo sema wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Sasa sema haizidishwi wala haipunguzwi. Kisha akasema wal mufawwidha, na mufawwidha la'anahumullahu, Mungu wa walani. Kuna watu wa mufawwidha, Mungu wa walani. Ningetoa tafsiri mimi ningesema umejipendelea. Sasa aliyekihakiki kitabu hiki hapa chini na mambili akasema hivi, mufawwidha ni kundi, firqatun dhalla, mufawwidha wao ni kundi lililopotea. Qalat, limesema kundi hili, bi anna Allah khalaqa Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mungu amemuumba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa fawwada ilayhi khalqa ad-dunya, na Mungu akategemeza kwake kuumba dunia. فهو الخلاق يا محمد ndiye muumbaji au yeye Mungu ndiye muumbaji lakini yeye Muhammad ndiye muumbaji hao ndio mfaulima katika kauli nyingine anasema bal fawadha dhalika ila ali alayhi salam bali hilo ameitegemeza kwa ali kwa mfaulima wanasema kwamba Mungu amemuumba ali baada kumuumba yeye kaondosha wewe umba dunia na vilivyomo hao waislamu wanasema kwa hiyo ali ndio kaumba dunia na vilivyomo ndani yake هذا ndio mfawidha la'anahum Allah asema wad'u akhbara wa ma'aka habali wazadu fil adhan na wakazidisha katika adhana kuna ambao wamezidisha Muhammadan wa Muhammad wa al Muhammad khairul bariyah wamezidisha mara mbili wa fi ba'd riwayatihim na katika baadhi ya riwaya zao wamezidisha baada ashhadu anna Muhammadan rasulullah baada ya kusema Muhammadur ashhadu anna Muhammadan rasulullah baada ya maneno hayo wakasema اشهد ان علي ولي الله مرتين مرتين mmesikia ziadhana au mmesikia sasa hawa waliofanya hivi ndio wenye itikadi hiyo wanaitwa mufawidha la'anahum Allah aina ma kana Mungu awalani popote walipo tushakupa nafasi ya kuuliza wewe bwana utakurudia tena Kuna mingine wanyuliza, huja tuwape nafasa kutarudi kwa hako inshallah. Lakini pia tuwafikiane, madhara wetu tuisha saa ngapi. Shali, kujibu swali lako. Kwa kisi ya gani mesahau, mesahulishwa na maneno mengine na mtu. Itakuwa ngumu sana. hizo zote hizo ni masuala ya iftiradiyat tujalie kwamba ikiwa hivi kiwa hivi sasa cha kufupi cha kusema tunasema hivi anaitakidi kwamba kuna Qur'ani nyingine isiyokuwa hii huyo mkafiri basi kadhia imeisha na yule anajidai mimi Shia bwana mbona sija tuseme hivi uje ujue ushia wewe ujue kwamba wafuata watu makafiri wanatumia kwa agenda za Kiyahudi kwa mujibu wa kauli zilizotoa wewe hujui kwa sababu hujui una namna ya kufanya utafiti hebu niambie ulifanya utafiti wapi wewe usimekuwa Shia mathalani haya utafiti wako ulianzia wapi ukaenda wapi mpaka wapi ukaishia wapi ulisoma kitabu gani na kitabu gani ukaona kwamba huu ndio usahihi je hivi hujaviona sasa mtu aseme kwamba hivi sio kitabu cha Shia aseme hivi tumthibitishie sasa wewe hujui ushia ndio maana na pengine pia hujui ushia kwa sababu haujazungumza ushia ule wenyewe Mtu akasema Shia, wala nishamuta. Shia, usiseme hayo kwanza, hayo yaache. Wewe sema kwenye Qur'ani kwanza, wao Qur'ani hawaiamini. Na wataka watu wasiamini, wasubiri kwanza na Qur'ani hiyo itakapokuja. Na haya mimi niko nayo tayari, mahali popote naweza kuyathibitisha. Popote pale mbele yoyote bila kuogopa. Na yuko na jawabu, ajibu kitabu kilichokiandika. Na swali jingine. Naam Sheikh. Bas. Zo fantasy zina mipaka hizo. Haifai kuna kufanya kutaamali nao katika masuala ya dini, mashia haifai kutaamali nao. Haifai kuwafundisha bila shaka, wala haifai kusali nao. Haifai kusali nao. Wala kutaamali nao katika wala haifai kuonesha binti zenu. Haya yako wazi. Hakuna hivi kweli nauliza. Haya yote tuliyosema, yote haya yanasema hamjaelewa? kwamba watu wasema hivi, wanaitikadi hii, wanaitikadi hii, wasema hivi, wanasema hivi, kuna hili na hili, wanatakia yale yao wanayaficha kwa takia. Kwa hiyo wale wajinga wasiofahamu wafichwa hivyo kwa takia. Lakini nao kwamba aje msomi wa kishia akamwambia hapo viki vitakishia katika mizani. Wewe Mayunga kaa pale, Abdul Nasir kaa pale. Tufungue ukurasa mmoja baada ya mwingine. Tuseme hey, je hili wasemaje? Ha? Wajua nyingine sahihi, nyingine dhaifu. Alafu tuulizane maswali ya kielimu. Je, hili siji kafiri? Hii ni somo yangu msikio kafiri kidogo. Sio hii. Tutaka kumaliza hapa lakini kwanza kutilia nguvu kwamba huu ni Uyahudi. Huu ni nini? Ni Uyahudi. Huu ni Ni'matullah al-Jazairi katika kitabu chake la Anwar al-Mu'min juzuu ya kwanza, juzuu ya pili, ukurasa wa 234 mpaka 235. Aelezea kwamba kuna kundi linaitwa Sabaiya. Jana nilizungumza kidogo kuhusu Sabaiya. Asema qala Abdullah ibn Sabaa li Ali anta al-ilahu haqqan. Abdullah ibn Sabaa aliwahi kumwambia Ali ibn Abi Talib, wewe ndiye Mungu wa kweli. Si yule Murtadha al-Askari kwenye kitabu chake kinachoitwa nini? Abdullah ibn Sabaa na ngano nyinginezo. Alifanya kwamba hamna riwaya tano tu zinapita kwa Saif ibn Umar, ziko 17 na zikupita kwa Saif ibn Umar. Ametajwa Abdullah ibn Sabaa. Na miongoni mwa waliotaja ni huyu Ni'matullah al-Jazairi, yasema Abdullah ibn Sabaa aliwahi kumwambia Ali kwamba ni Mungu kwa kweli. Sasa asema alikuwa Abdullah ibn Sabaa ni Myahudi akasilimu. Nataka msikilize historia yake kusilimu. Akasilimu. Alipokuwa kipindi alipokuwa katika Uyahudi alikuwa akisema kwamba Yoshua mwana wa Nuni ndiye mtawala baada ya Musa, na akaja akayasema hayo hayo alipoingia katika Uislamu kwamba Ali ni baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema waqila innahu awwal man adhhara alqawla bi wujubi imamati Ali, na inasemekana kwamba yeye ndiye mkuu wa mwanzo aliyedhihirisha kauli ya uwajibu wa imamu wa Ali kwamba Ali ndio imamu, yeye Yahudi ndio wa kwanza. Nyinyi Waislamu msilale, huyu Ali ndio imamu huyu baada ya mtume Yahudi mweupe. Wa minhu tashabbat aflaful ghula, na kutokea kwake yeye Yahudi huyo ndipo yalipochanua, yalipozalikana mapote ya watu waliopetuka mipaka. وقال ابن سبا لا تسمى ابن سبا ان عليا لم يمت ولم يقتل علي هجكفا ولا هجواما وانما قتل ابن ملجم شيطانا. ابن ملجم القوة المو شيطاني تصور بصورة علي يجوز كتك صورة يا علي. وعلي عليه السلام في الصحابي لا علي كما ملنقوني في موينه. والراد صوته والبرق ضوءه, na radi ndio sauti yake, na umweko ule wa radi ndio mwangaza wake. Wa innahu yanzilu baada hadha ila al-ard, na yeye atateremka baada ya muda huo, baada ya hili kwenye ardhi. Wa yamlauha adla, na atajaza ardhi hii uadilifu. Wa haulai yaqulun, na hawa wanasema inda samai ar-ra'd, wakati wanaposikia radi, alayka as-salamu ya amira al-mu'minin. Yaani wanasema imamu kasalimia sasa. Wanasema wa alaykum assalam ya amira almu'minin. Kufar. Hawa wanazungumza wenyewe kwenye vitabu vyao. Hii ndio kwa al-Anwar al-Nu'maniyah juzu ya pili. Niendelee kuwachinja. Asema basi tuache. Ukurasa wa 234 mpaka 235. والانوار النورمانيه كل كنا mingine mengi sisi hatuwezi kuwa pamoja na somo mengine ili msipate maswali ya kuuliza. Nasema Ni'matullah al-Jazairi anakatisha tamaa. Kuna baadhi ya watu wajua amekuja hapa kutuletea ikhtilafu kwamba sisi ya mashia kwa mbalimbali haya ni maneno tu ya kuogawa Waislamu. Mimi sitaki kusema mimi sasa. Neematullah al-Jazairi huyu akasema, kama kuna mtu na maneno haya mpelekeni, mtoleni fotokopi apelekewe kwamba hapa soma. Neematullah al-Jazairi anasema inna lan najtami'a ma'hum, sisi hatuwezi kuungana pamoja na wao masunni ala ilahin, kwenye kwa Mungu hatuwezi kuungana na wao kwenye Mungu, wala ala nabiyin, wala kwa mtume, wala ala imamin, wala kwa imamu, hatuwezi kuungana sisi. Wadhalika, na hilo, annahum yakuluni, ni kwamba wao wanasema, inna rabbahum, Mungu wao masuni, huwa alladhi, ni yule ambaye, kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, nabiyahu, ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake. Wakhalifatu, huwe ndiyo Mungu wanani, kwa masuni. Wakhalifatu, na khalifa wake, huyo mtume, baada yake, Abu Bakar. Khalifa wa mtume huyo wa Mungu huyo ni nani? Abu Bakar. Wa nahnu nasisi Shia la naqulu bi hadha ar-rabb, hatumwamini Mungu huyo, tumsemi Mungu huyo wala tumwamini, wala bi dhalika an-nabi, wala tumwamini nabii huyo, bali naqul, lakini sisi tunasema inna ar-rabb alladhi, Mungu ambaye khalifa nabiihi Abu Bakar, khalifa wa mtume wake ni Abu Bakar, laisa rabbana, sio Mungu wetu, wala dhalika nabiyu nabiyana, wala mtume huyo si mtume wetu. Wewe wasemaje? Tuachane haya kwamba chana ondoa ile yasiwepo. Kashasema ukichana kitabu hiki itakuwa kitabu kile tayari, kashasema na kashakwenda mbele ya Mungu, na huyo alipo kwa adhabu kali huko mbele ya Mungu kwa kufuru hili aliyotamka. Kuna mtu ana maneno hapa? Lete sawa hapo. Sasa hebu angalie na kusomea maneno mengine sasa kwenye juzu hii, ukurasa wa 257 nitakwenda mpaka 258. Asema hivi, athalith tatu, illa taslima tawaturiha anil wahyi ilahi, kukubali visomo hivyo vyote kwamba vitatoka kwenye wahi wa Mungu, wa kauni al-kulli, na kuwa yote yaliyo kwenye Qur'ani, kad nazala bihi ar-ruhul amin, ameteremka naye ruhul amin Jibril, yufdi ila tarih al-akhbar al-mustafida bal al-mutawatira, hilo litapelekea kuzitupilia mbali habari zilizotangaa bali zilizokuwa mutawatir. Ukikataa ukisema Qur'ani hii ndio hii yote kamili, jambo hilo litapelekea kuzipilia mbali habari zilizotangazwa kwa mashia na zilizomutawatir, adalla zinazofahamisha biswarihi hapo uwazi wake, ala wuqu'i at-tahrifi fil Qur'an, habari ambazo zinafahamisha wazi wazi kupatikana kupotoshwa Qur'ani, kalaman kimaneno, wa madatan na mada ya Qur'ani, wa i'raban na kiiramu, maa anna ashab la ridwanu alayhim, pamoja na kwamba wenzetu sisi Mungu awaridhie, angalia eti Mungu wenzetu sisi katika mashia Allah awaridhie, kabla akbaku wote wameafikiana ala sihhatiha, juu ya usahihi wa habari hizo, wa tasdiq biha na kuziamini habari zinazosema Qur'ani imepotoshwa, habari hizo wana watuoni wote wa Shia wameafikiana juu ya usahihi wake na wameafikiana juu ya kuziamini. Mnielewa? Sasa sema naam, kad khalafa fiha al-Murtada was-Saduq wash-Shaykh at-Tabarsi, ndio wamekhalifu katika jambo hilo Murtada, Saduq na Tabarsi, hawa wamekhalifu wakapinga, wasema hapana, wa hakamu na wakahukumu bi anna ma baina daftati hadha al-mushaf, kwamba haya yaliyopo katika magamba mawili ya msahafu huwa al-Qur'an al-munazzal la ghayr, kwamba ndio ile ile Qur'an iliyoteremshwa na si vinginevyo, wala miqa fihi tahrifu wala tabdilu, na wala haikupatikana tahrifu yani upotoshaji wala kubadilishwa. Mfahamu? Akaendelea akapiga kusema wa dhahiru, dhahiri ya mambo yalivyo, anna hadha al-qawla, kwamba kauli hii ya hawa watu hawa, sadara minhum li ajli masalih kathiratin, imewatoka kwa ajili ya kuchunga maslahi mengi. Hii kauli ya kusema Qur'ani ndio hii hii tu, hii kauli hii imewatoka kwa sababu ya tabia. Simenielewa? Kwamba na wao pia ni katika lile kundi la watu wote waliofikiana kwamba Qur'ani imepotoshwa, lakini hawa walisema tofauti, li an inma sadara minhum li ajli, masalih kathiratin. Haya tena kumatakalini baada ya hapo. Famadha baada alhaqi illa dhalal. Nini tena? Kwa utafiti wa kina haujafanyika, ndio maana watu wakisemea tu ndio kupokea hawajui tunachokisema. Tusianze na Ghadir Khum wala jinginelo. Turudi katika Qur'an. Nini mashia wanachosema? Na chako sio kama kimepata idhini. Ha? Kimepata idhini? Haya sema. Mtu asema kwamba lau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam au kama masahaba wali mimi si wafuati. Lakini namfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akija nitamfuata. Mtu huyu atakuwa hajaelewa Qur'an na pingine ameyasema maneno haya kwa sababu ya ujinga wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu kwa wema na akawatangazia radhi wale watakuwa wafuata masahaba as-sabiquna al-awwalun. Katika Qur'ani aya ya ngapi? Ya 100 sura ya 9, yani sura At-Tauba. Allah anasema was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوهم تنكدوا كدوم الله تبارك وتعالى كتك عنا مية موجة يا سورة التوبة على سيما والسابقون لوليو تنغلية فازقوا يسابوا لننا لكتنغلية الأولون ومانزو وليو تنغلية ألفوا ومانزو من المهاجرين كتك مهاجرين والأنصار لأنصار ولما ليتنقلي موانزو كتك الإسلام كتك مهاجرين لأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني ولما ليوفوتها وليتنقلي وما يعني حتى ولي أنباو وموفوتها وليتنقلي يعني هوا ما صحابة ولي أنباو وموفوتها وما صحابة وما sinanielewa maswahaba wa mwanzo waliotangulia sio wao na hata wale waliofuata nyayo za hao maswahaba waliotangulia radhiyallahu anhum Allah amewaridhia wao waradhu anhu na wao wamemridhia yeye Allah tabaraka wa taala wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Watu hao Allah amewaridhia na amewaangalia wao pepo ambazo zinapita chini ya kimito hali ya kukaa humu milele, na huku ndio kufaulu kuliko kubwa. Kwa hiyo wamestahili kupata radhi za Allah wale waliofuata nyayo za maswahaba kwa wema. Wewe unasema mimi siwezi kupata maswahaba bwana, utampata nani? Hii matakuwa wewe sio ujui. Sasa wewe unatangaje rasmi? Iko wapi na Nahjul Balagha? Katika Nahjul Balagha Ali anawazingatia masahaba na yale ambayo wameshauriana wakayapitisha kwamba ni mambo ya sawa yakubalika, na yule ambaye atakwenda kinyume na njia yao atakana atandikwe. Hii ni Nahjul Balagha, wanasema ni maneno ya Ali bin Abi Talib. Hii ni barua ya sita imeandikwa kwenda kwa Muawiya inayosema hivi: innahu bayanil qaum, kwa hakika wamenipa bai'a mimi watu, alladhina ambao bai'u Abu Bakr, walionipa bai'a mimi ni wale watu ambao wamempa bai'a Abu Bakr wa Umar na Umar wa Uthman na Uthman, ala ma bai'uhum alayhi, kwa yale yale waliowapa bai'a, yani yale yale ambao wamewabai wale, na hayo hayo ndio walinipa bai'a mimi. Falam yakun lishahidi an yakhtar, yule aliyekuwepo pale hakuwa na khiari la kuchagua kwamba mimi bwana sitaki, naona kwamba sivyo, la wala ni ghalibi an yarudda, wala haikuwa kwa yule ambaye hayupo kukataa. Wa inma ashura, kwa sababu kwa hakika shura inayokubaliwa lilmuhajirina wal ansar ni ile shura ya muhajirina na ansar. Muhajirina na ansar, hebu niambie muhajirina na ansar kina nani? Taja utakapotaja, alafu tuone ni kina nani hao muhajirina na ansar. Fa ina bitama, waendelee, wakikusanyika muhajirina na ansar ala rajulin, wakimkusanyikia mtu wasammauhu imaman, mtu huyo wakamwita kwamba huyu ni imamu, wakamchagua kwamba wewe ndio kiongozi wetu. Kana dhalika lillahi ridha, Allah anakuwa radhi, anakuwa radhi na hilo. Si wao wanasema imamu lazima kuwe na andiko, si ndio? Na Ali kachaguliwa, na Ali asema hivi, imamu akichaguliwa na shura ya Muhajirina na Ansari, Mungu yuko radhi. Sasa kama kuna andiko toka shura ya nini? Toka shura tupange kwamba alfajiri tusali rakaa nane kwa kashura, yafaa? Tayari kuna andiko. Sasa kama jambo hili lina andiko, asema shura ni ya Muhajirina na Ansar, fa in kharaja kharijun, akijitokeza kutoka nje ya taa, akatokea miongoni mwenye kutoka bidhani kwa sababu ya tuhuma au bid'a au kwa sababu ya bid'a, radduhu ila ma kharaja minhu, watamrudisha katika ile aliyotoka. Fa in aba, akikataa, ataluhu, watakana wampige, ala tibaihi ghaira sabili lmuminin, kwa sababu ya kufuata kwake njia isiyokuwa ya Uislamu. Wa wallahu Allahu ma tawalla, kuonyesha njia ya masahaba na njia ya Uislamu waliotangulia astabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar, ni jambo linalozingatiwa na mtu hawezi kuikwepa njia yao, njia ya salafus saleh. Umefahamu? Naona kwamba sasa tutushike na haya. Huyu anayesema neno hayo imma jahil au shia. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. ما من منك يا مالكني هاي أبو شكر.